ข้อความในพระสุตตันตปิฎกคุทธกานิกายคัคคาวิสานสูตรเนี่ยนะในคาถาที่37กล่าวถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอดีตท่านเป็นพระราชาในกรุงพาราณสีเนี่ยนะได้ยินว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งมีพระราชอุทยานอยู่ที่ไกลพระองค์ก็ต้องเสด็จลุกขึ้นแต่เช้าตรู่เสด็จไปสู่พระราชอุทยานเสด็จลงจากพระราชยานในระหว่างมัคคาด้วยพระดำริว่าเราไปสู่ท่าน้ำแล้วจักล้างหน้าก็ในประเทศนั้นนางราชสีตกลูกราชสีแล้วก็ออกไปหากินราชสีลูกอ่อนนั่นนะราชบุรุษเห็นลูกราชสีนั้นแล้วก็ทูลว่าลูกราชสีพระเจ้าข้าพระราชาก็ทรงพระราชดำริว่าได้ยินว่าราชสีไม่กลัวใครคือปกติราชสีเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักกลัวว่างั้นคือที่ยกตัวอย่างว่าวีระเนี่ยนะคือผู้กล้าหรือวีริยะเนี่ยการงานของผู้กล้าไอ้คำว่ากล้าเนี่ยมาจากวีริยะหรือวีระผู้ที่มีวีริยะเรียกว่าวีระหรือว่าผู้กล้าอย่างวิริยะบารมีก็คือบารมีว่าด้วยความกล้ากล้าในการเจริญบุญฉันใดในอุปมาก็เหมือนว่าเหมือนอย่างว่าราชสีห์เป็นสัตว์ที่ไม่กลัวในอิริยาบถ4ฉันใดท่านก็ไม่พึงหวั่นไหวฉันนั้นอันนี้ก็เหมือนกันราชสีห์เนี่ยก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่ไม่กลัวใครเลยพระองค์จึงตรัสสั่งให้ตีวัตถุมีกลองเป็นต้นเพื่อจะทดลองลูกราชสีห์ว่ามันไอ้ที่ว่าไม่กลัวมันไม่กลัวเฉพาะตัวใหญ่ๆหรือว่าแม้ตัวเล็กๆก็ไม่รู้จักกลัวลูกราชสีฟังเสียงนั้นแล้วก็นอนตามเดิมพระราชาตรัสสั่งให้ตีวัตถุถึง3ครั้งในครั้งที่3ลูกราชสีก็ชูศีรษะขึ้นแลดูบริษัททั้งหมดแล้วก็นอนตามเดิมไม่ได้กลัวอะไรเลยเนี่ยนะตัวเล็กนิดเดียวเพิ่งคลอดโดยซ้ําไปขณะนั้นพระราชาตรัสว่าแม่ของลูกราชสีนั้นยังไม่กลับมาตราบใดพวกเราก็ไปตราบนั้นถ้าแม่มาเดือดร้อนแน่ก่อนที่แม่จะมาแผ่นกันก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเสด็จไปพระองค์ก็เลยคิดว่าลูกราชสีแม้เกิดในวันนั้นก็ยังไม่สะดุ้งไม่กลัวเมื่อไรเนาะเราพึงตัดความสะดุ้งกลัวเพราะตัณหาและทิฏฐิแล้วไม่ต้องสะดุ้งกลัวไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องกลัวเหมือนราชสีฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อไรเนาะเมื่อไรเนาะเราจะมั่นคงแบบนี้สักทีหนึ่งไม่งั้นเนี่ยแม่เขาบอกว่ามันระแวงเขาไงคนที่อยู่ในระดับสูงด้วยแล้วเนี่ยนะระแวงมากเรียกว่าค่อนข้างผวาว่างั้นระแวงก็คือผวาบ่อยๆเมื่อไหร่นะเราจะเลิกผวาแบบนี้อย่างคนที่มีคนคุ้มครองป้องกันมากเข้าเท่าใดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าทำให้มั่นใจมากขึ้นเท่านั้นนะกลายเป็นว่าผวามากกว่าเก่าทำไฉนเนาะเราเลิกผวาเลิกสะดุ้งพระองค์ก็เลยยึดเอาราชสีตัวน้อยเป็นอารมณ์ก็เสด็จไปพอเสด็จไปก็เห็นลมเนี่ยพัดไม่ติดตาข่ายเห็นตาข่ายเขาดักลมเนี่ยนะก็เลยเอาตาข่ายมาพึงแดดใช่ไหมเอาเวลาเขาเอาตาข่ายไปลงน้ำเสร็จแล้วเขาต้องเอามาตากแดดพึงก็เห็นลมเนี่ยไม่เห็นติดตาข่ายแม้แต่ชิ้นเดียวเลยแบบนั้นที่พวกชาวประมงจับปลาแล้วคลี่ตากไว้บนกิ่งไม้ทั้งหลายปกติมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่าผู้ที่เขาเอาตะข่ายไปดักในตอนกลางคืนตอนเช้ามาเขาเอาปลาออกเขาจะไปผึ่งลมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะตะข่ายที่ดักกลางวันดักข้างบนอย่างนั้นอ่ะก็ไม่มีลมมาไหนมาติดตะข่ายอยู่แล้วเนาะก็เลยยึดถือเอานิมิตอีกว่าเมื่อไหร่เนาะเราพึงทำลายตาข่ายคือตัณหาและทิฏฐิทำลายตาข่ายคือโมหะไปไม่ติดขัดประดุจลมฉะนั้นเมื่อใดนะใจของเราจะเป็นดุจลมพัดรับรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ติดพันในอะไรสักอย่างนะก็เรียกว่าไม่มีตะข่ายดักใจเอาไว้เนี่ยนะไม่งั้นก็คิดไปคิดมาก็ไปตกอยู่ตรงนั้นแหละมันก็คือคิดแล้วมันผ่านไปเหมือนลมพัดฉะนั้นต่อมาพระองค์ก็เสด็จไปสู่พระราชอุทยานประทับนั่งที่ฝั่งสะบกครณีที่มีแผ่นศิลาทรงเห็นปฐมทั้งหลายคือดอกบัวที่ต้องลมแล้วก็เอโอนเอ็นไปถูกน้ำเมื่อปราศจากลมดอกบัวก็ตั้งอยู่ตามที่เดิมอีกก็บัวนะมันก็โอนตามลมอ่ะก็อ่อนไว้ไปตามลมแต่ว่าพออ่อนไปถึงน้ำตั้งขึ้นอีกก็ไม่เปียกน้ำก็เลยถือเอานิมิตเอาอาจารย์บัวอีกว่าเมื่อไรเนาะเราเพิ่งเกิดแล้วในเทวโลกขอไปแม้เราก็พึงเกิดในโลก ไม่ติดดำรงอยู่ในโลกเหมือนดอกปทุมเหล่านั้นเกิดในน้ำไม่เปียกน้ำดำรงอยู่ฉะนั้นท่านคิดได้นะเมื่อไรนะใจไม่สะดุ้งกลัวเหมือนราชสีเมื่อใดนะเราไม่ติดพันในอะไรทั้งหลายเหมือนกับตะข่ายดักลมเมื่อไรนะเราจะไม่ติดในโลกเหมือนดอกบัวพอพระองค์คิดอยู่นั้นบ่อยๆว่าเราไม่พึงสะดุ้งไม่พึงติดข้องไม่พึงเปียกหรือไม่แปดเปื้อนไม่พึงสะดุ้งเหมือนราชสีไม่พึงติดข้องเหมือนลมไม่พึงเปียกมีฉันทราคะอาลัยอวรเหมือนดอกบัวฉะนั้นคิดไปคิดมาก็เลยสละราชสมบัติผนวดเลยเจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณคือพระราชาพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ฉลาดนะว่าอย่างสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องราชสมบัติเป็นต้นหลายคนก็คิดว่าโอ้ละได้ยังไงสละได้ยังไงอย่างก็ว่าเราไม่สละราชสมบัติและราชสมบัติก็อยู่กับเราตลอดไปนั่นแหละไม่ได้อยู่กับตลอดไปหรอกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ใครมีบุญมีอำนาจก็ใช้ไปใครที่มีบุญมีอำนาจดูแลปกครองสิ่งรออย่างเดียวก็คือรอวันจากเท่านั้นจะจากเร็วหรือจากช้าเพราะพวกอำนาจทั้งหลายพวกบุญที่เรียกว่าบุญหนักสัตว์ใหญ่ทั้งหลายมันเป็นของชั่วคราวเมื่อเป็นของชั่วคราวเนี่ยนะหมดบุญเมื่อใดมันก็ต้องจากอยู่แล้วมันก็ขึ้นถึงที่สูงที่สุดมันก็รอต่ำอย่างเดียวเนี่ยนะนี่เมื่อไหร่มันจะตกลงมาเท่านั้นเองมันก่อนที่จะตกแบบลมพัดตกลงมาร่วงหล่นแบบหมดท่าลงมาซะเองดีกว่าไม่ต้องเจ็บตัวเพราะงั้นแล้วก็พระประเจกพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระราชาท่านก็ฉลาดนะท่านก็ฉลาดว่าเราต้องรีบภาคเพียรปฏิบัติเพื่อให้จิตถึงความไม่สะดุ้งมีจิตใจไม่ติดพันนะไม่พึงแปดเปื้อนอยู่ในฉันทราคะอยู่ในโลกนี้แลเอาราชสีเป็นตัวอย่างเอาลมเป็นตัวอย่างเอาดอกบัวเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติพอตรัสรู้แล้วก็อุทานว่าสีโหวะสัทเทสุอสันตะอสันตะสันโตวาโตวะชาลัมหิอสัชชมาโนปทุมังวะโตเยนะอลิมปมาทโนเอโกเจเรคคาวิสานกัปโตบุคคลไม่สะดุ้งในธรรมที่มีความไม่เที่ยงเป็นต้นเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงไม่ติดข้องอยู่ในธรรมะมีขันธ์และอายตนะเป็นต้นเหมือนลมไม่ติดข้องอยู่ในตาข่ายไม่ติดอยู่ด้วยความยินดีและความโลภเหมือนดอกปทุมไม่ติดอยู่ด้วยน้ำพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกฉะนั้นคาถามีอธิบายว่าความสะดุ้งย่อมมีเพราะความรักตนนะเพราะความรักตัวนะเพราะความรักตัวและความรักตนก็รักด้วยอะไรก็รักด้วยความยึดติดด้วยอำนาจแห่งตัณหาแม้ความติดด้วยอำนาจตัณหาย่อมมีได้เพราะความโลภที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิหรือที่ปราศจากทิฏฐิหมายความว่าไอ้ความติดข้องในร่างกายเนี่ยนะจะทิฏฐิสัมปยุตหรือทิฏฐิวิปยุตมันก็โลภทั้งนั้นแหละก็ความโลภ ก็คือตัณหานั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อใดจะพึงตัดความสะดุ้งเพราะนะความสะดุ้งในขันธ์ที่ไม่เที่ยงเหมือนอะไรเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงนะก็ในคาถานั้นความข้องนะพูดถึงความข้องอ่ะถ้าติดข้องอ่ะติดด้วยอะไรข้องย่อมมีด้วยโมหะสำหรับบุคคลผู้เว้นจากการพิจารณาใครที่ไม่พิจารณาสิ่งใดให้รู้เถอะว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดที่เราไม่พิจารณานะสิ่งนั้นเนี่ยเราจะต้องเศร้าใจที่สุดสิ่งใดที่เราว่ามันไม่มีอะไรไม่มีปัญหาเรียบร้อยนั่นแหละจะเศร้าใจที่สุดสิ่งใดที่เราคิดว่าไม่เห็นมีอะไรปกติทุกอย่างเช่นเนี่ยตาของเราเนี่ยปกติทุกอย่างเวลาเห็นก็เหมือนเดิมเห็นมีอะไรนั่นแหละเดี๋ยวจะเศร้าใจเพราะตาเนี่ยนะหูเราไม่เห็นมีอะไรเดี๋ยวก็เศร้าใจเพราะหูยิ่งบอกอู้ใจเรานี่แน่เดี๋ยวก็เศร้าเพราะใจนั่นแหละใจนั่นแหละมันทำให้เศร้าเพราะงั้นเพราะฉะนั้นจะต้องยอมละความติดข้องอย่างนี้นะด้วยการพิจารณาเพราะถ้าผู้ที่ไม่พิจารณานั่นแหละเป็นความติดข้องบางคนก็บอกเขาไม่เห็นติดอะไรเลยเขาบอกงั้นก็ใช่อย่างที่ก็ไม่รู้ว่าติดยังไงตาบอดสักอย่างเดียวถูกโซ่มัดกี่เส้นก็มองไม่เห็นอยู่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นการละตัณหาย่อมมีด้วยสมถะการละอวิชชาย่อมมีด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นบุคคลละความรักตนด้วยสมถะไม่สะดุ้งในธรรมมีความไม่เที่ยงเป็นต้นเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงฉะนั้นละโมหะด้วยวิปัสสนาแล้วไม่ติดข้องอยู่ในธรรมมีขันธ์และอายตนะเป็นต้น เหมือนลมไม่คล้องอยู่ในตาข่ายฉะนั้นละโลภะและทิฏฐิที่สัมปยุตด้วยโลภะนั่นเองด้วยสมถะนั่นแลไม่ติดอยู่ด้วยความโลภคือความยินดีในภพทั้งปวงเหมือนดอกประทุมไม่ติดอยู่ด้วยบัวไม่ติดอยู่ในน้ำฉะนั้นคาถาแรกที่บอกว่าตอนแรกนะบุคคลไม่สะดุ้งในธรรมในธรรมที่อะไรในธรรมที่โดยปกติขันธ์ทั้งหลายมันไม่เที่ยงใช่ไหมไม่สะดุ้งด้วยตัณหาในสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนราชสีไม่สะดุ้งในเสียงฉะนั้นคำว่าสะดุ้งเนี่ยเป็นชื่อของตัณหาเป็นชื่อของตัณหาที่มันสะดุ้งติดข้องพัวพันเพราะฉะนั้นจะละความสะดุ้งอันนี้ละด้วยอะไรละด้วยสมถะเนี่ยนะเพราะเห็นความเป็นจริงของร่างกายของตัวตามเป็นจริงเนี่ยนะพอพิจารณาเห็นไอ้ที่เราอย่างเช่นฟ้าผ่าฟ้าร้องแล้วมีการสะดุ้งตกใจจริงๆเนี่ยเพราะรักตัวมากยิ่งรักตัวเท่าใดจิตใจก็อ่อนไหวเท่านั้นยิ่งผวาเท่านั้นเพราะไอ้คนที่รักตัวเท่านั้นแหละจึงผวาใครที่ไม่ติดข้องในตัวเองอะไรเลยเนี่ยไม่รู้จะผวาไปทำไมไม่รู้จะสะดุ้งไปทำไมพันจะละความสะดุ้งอันนี้ละด้วยการเจริญสมถะด้วยการพิจารณากายานุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าไม่ติดข้องด้วยโมหะในขันธ์อายตนะเป็นต้นเหมือนลมไม่ติดข้องอยู่ในตาข่ายไอ้ความติดความข้องเนี่ยนะโมหะเนี่ยมันทำให้ข้องซะจนไม่รู้ว่าข้องยังไงอีกแล้วก็ไม่มีฉันทราคะฉาบทาอยู่ในภพทั้งปวงเนี่ยนะด้วยสมถะเหมือนปฐุมไม่ติดในบัวราชสีนึกถึงราชสีตรงนี้นะบอกว่าไม่สะดุ้งด้วยโลภะเหมือนราชสีแต่ไม่ใช่ว่าราชสีห์ไม่มีโลภะนะแต่ว่าอาการที่ไม่สะดุ้งเหมือนกันแล้วก็ไม่ติดข้องอยู่ในขันธ์อายตนะเหมือนกับลมไม่ติดตาข่ายไม่ฉาบทารูปไหลในโลกเหมือนกับดอกบัวฉะนั้นในที่นี้ศีลเป็นประทัดฐานของสมถะสมถะก็คือสมาธิวิปัสสนาก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อธรรมะทั้งสองสำเร็จแล้วขันธ์ทั้งสามก็สำเร็จขันธ์สามคืออะไรคือศีลขันธ์สมาธิขันธ์และปัญญาขันธ์ก็คือศีลเป็นบาตรของสมถะสมถะเป็นบาตรของวิปัสสนาก็เท่ากับศีลสมถะวิปัสสนาก็คือศีลสมาธิและปัญญาในขันธ์3อย่างนั้นบุคคลเป็นผู้กล้าหาญด้วยศีลขันธ์เขาย่อมไม่สะดุ้งเพราะความที่ตนประสงค์เพื่อจะโกรธในอาคาตวัตถุทั้งหลายเหมือนราชสีห์ไม่สะดุ้งในเสียงฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่สะดุ้งเพราะความโกรธเนี่ยนะคือคนที่สะดุ้งก็เพราะว่าศีลไม่ดีถ้าศีลดีก็ไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกแล้วมีอะไรจะต้องหวั่นไหวอีกล่ะเพราะฉะนั้นศีลขันธ์นี่แหละทำให้ไม่สะดุ้งทำให้ไม่กลัวทำให้ไม่มีโทสะศีลนั้นจึงเป็นเครื่องกำจัดโทสะทั้งหลายผู้มีสภาพอันแทงตลอดแล้วด้วยปัญญาขันธ์ย่อมไม่ติดข้องในต่างในธรรมทั้งหลายอันต่างด้วยขันธ์เป็นต้นเหมือนลมไม่ติดข้องอยู่ในตาข่ายฉะนั้นท่านผู้ที่มีปัญญาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะจะเอาอะไรเอาราคะชนิดไหนเล่าไปติดข้องผู้มีราคะไปปราดแล้วเนี่ยนะคือสิ้นราคะด้วยสมาธิขันธ์ย่อมไม่ติดอยู่ด้วยราคะเหมือนปฐมไม่ติดด้วยน้ำฉะนั้นบุคคลไม่สะดุ้งอันนี้สำเร็จด้วยอะไรศีลไม่ติดข้องสำเร็จด้วยวิปัสสนาไม่ติดด้วยสมาธิด้วยอำนาจการละอวิชชาละตัณหาละหรือละอกุศลมูล3ตามเป็นจริงก็คือละโลภะเข้าไปละโทสะด้วยศีลละโลภะด้วยสมาธิละโมหะด้วยปัญญาก็คือด้วยสมถะวิปัสสนาด้วยศีลขันธ์สมาธิขันธ์และปัญญาขันธ์ด้วยประการฉะนี้ผู้ที่อบรมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็ไม่สะดุ้งเหมือนราชสีห์ไม่ติดข้องเหมือนลมแล้วก็ไม่ถาบทารูปไร้ในวัฏฏะเหมือนดอกบัวฉะนั้นเนี่ยนะก็ศีลเหมือนทวนครั้งศีลเหมือนกับราชสีที่ไม่สะดุ้งวิปัสสนาเหมือนกับลมไม่ติดตาข่ายสมถะก็เหมือนกับดอกบัวที่ไม่ฉาบทารูปไร้ด้วยน้ำมันก็อาศัยเครื่องเปรียบ3ประการคือราชสีเป็นต้นแห่งการถือหลักเป็นข้อปฏิบัติในเกิดในการเจริญอริยมรรคในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าพอเป็นแล้วก็ได้มากล่าวคาถาเหล่านี้พระสารีบุตรได้อธิบายไว้ในคคาวิสานะสุตตนิเทศว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนสีหะไม่ติดข้องเหมือนลมที่ติดตาข่าย เหมือนลมที่ไม่ติดตาข่ายไม่ติดอยู่ในวัฏฏะเหมือนดอกบัวอันน้ำไม่ติดพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหนอแรดอธิบายว่าไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนสีหะความว่าสีหมฤคราชเนี่ยนะเรียกว่าราชาแห่งราชแห่งเนื้อเนี่ยนะราชาแห่งหมู่เนื้อเรียกว่ามฤคราชไม่หวาดหวั่นไม่คลั่นคล้ามไม่สะทกสะท้านไม่ตกลงใจไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่สะดุ้งไม่คลาดไม่พรั่นพรึงไม่หวาดเสียวไม่หนีไปเพราะเสียงทั้งหลายฉันใดหมายว่าทำให้ตกใจแล้วเผ่นไปไม่มีนะแม้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นไม่คลั่นคล้ามไม่สะทกสะท้านไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่สะดุ้งไม่คลาดไม่มีความพรั่นพรึงไม่หวาดเสียวไม่หนีละความกลัวความคลาดได้แล้วปราศจากความขนลุกขนพองอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่สะดุ้งในเพราะเสียงเหมือนราชสีอันนี้ก็อธิคุณธรรมอันนี้คือสำเร็จด้วยอะไรนะทำให้ไม่หวั่นไหวศีลทำให้ไม่สะดุ้งไม่สะเทือนไม่หวาดหวั่นไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใครที่ศีลไม่ดีก็เป็นยังไงหวั่นไหวคลั่นคล้ามสะทกสะท้านตกใจสยดสยองสะดุ้งกลัวพรั่นพรึงหวาดเสียวภาษาไทยเรียกผวาเลยเหมือนกันเพราะศีลไม่ดีแต่ถ้าศีลดีมีอะไรจะต้องหวั่นไหวแล้วมีอะไรจะต้องคลั่นคล้ามเนี่ยนะคำว่าศีลเนี่ยรวมทั้งจารีตศีลด้วยนะทั้งจารีตศีลและวารีตศีลทั้งข้องดเว้นและข้อปฏิบัติบาปก็ไม่ได้ทำบุญก็ทำเสร็จแล้วบุญก็เจริญเต็มที่แล้วมีอะไรจะต้องหวั่นไหวมีอะไรจะต้องแคร่งครามมีอะไรจะต้องสะทกสะท้านมีอะไรทำให้ตกใจได้ล่ะจะต้องสยดสยองเพราะอะไรอะไรจะมาทำให้สะดุ้งก็เลยไม่มีความกลัวไม่มีความพรั่นพรึงไม่หวาดเสียวไม่จำเป็นจะต้องหนีหน้าหนีอะไรสักอย่างนะเพราะว่ามีคุณธรรมเป็นเครื่องมั่นอกมั่นใจคือกุศลศีลเพราะคนที่มีศีลนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆนะเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวไม่คลั่นคล้ามไม่สะทกสะท้านคนมีศีลไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่สะดุ้งไม่คลาดไม่พรั่นพรึงไม่หวาดเสียวไม่หนีไม่ถึงความคลาดกลัวขนลุกขนพองเนี่ยนะถ้าหากว่าความคลาดกลัวขนลุกขนพองบ่อยๆก็แสดงว่าศีลไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นถามว่าแก้ยังไงก็แก้ด้วยการหมั่นสมาทานศีลบ่อยๆอธิษฐานถึงศีลบ่อยๆระลึกถึงศีลบ่อยๆทั้งจารีตศีลและวารีตศีลเนี่ยนะก็ปรารภวารีตศีลปรารภที่จะเว้นจากบาปส่วนจารีตศีลเหตุอันใดที่ยังไม่เจริญบุญอันใดที่ยังไม่ทำก็ภาคเพียรพยายามเนี่ยนะแม้กระทั่งการอ่อนน้อมบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นก็นับเป็นจารีตศีลทั้งหลายไม่ติดข้องเหมือนลมที่ติดตะข่ายเหมือนลมที่ไม่ติดตะข่ายฉะนั้นเนี่ยนะไม่ติดไม่ข้องเหมือนลมอธิบายว่าลมตะวันออกลมตะวันตกลมเหนือลมใต้ลมเย็นลมร้อนลมน้อยลมมากลมจากพัดลมหัวด้วนลมจากปีกนกหรือลมชนิดไหนมาจากพัดลมหรือลมอะไรก็ช่างเถอะชื่อว่าลมทั้งนั้นน่ะลมเหล่านั้นเนี่ยไม่ติดไม่ข้องไม่ขัดไม่เกาะอยู่ที่ตะข่ายฉันใดตะข่ายเนี่ยนะตะข่ายมี2 อย่างตะข่ายตัณหากับตะข่ายทิฏฐิพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นละตะข่ายคือตัณหาสละคืนตะข่ายคือทิฏฐิแล้วเพราะละข่ายคือตัณหาสละคืนตะข่ายเพราะทิฏฐิพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นจึงไม่ติดไม่ขัดไม่เกาะในรูปเสียงเป็นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายไม่ติดในทิฏฐังสุตังมุตังและวิญญาตังเรียกว่ารูปที่เห็นเสียงที่ฟังกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งพึงเป็นผู้ออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจอันทำให้ปราศจากเขตแดนอยู่ฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่ข้องเหมือนลมที่ไม่ติดข้องอยู่ในตาข่ายดอกบัวเขาเรียกว่าปฐุมังปฐุมาเนี่ยนะดอกปฐุมอันน้ำไม่ติดไม่เอิบอาบไม่ซึมซาบฉันใดความติดด้วยตัณหาความติดด้วยทิฏฐิก็ไม่มีสำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้าฉะนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นละความติดด้วยตัณหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิเสียแล้วละความติดด้วยตัณหาสละคืนความติดด้วยทิฏฐิพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงไม่ติดไม่เข้าไปติดไม่ฉาบไม่เข้าไปฉาบด้วยตัณหาเนี่ยนะจึงไม่มีในทิฏฐังในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายในทิฏฐังสุตังมุตังและวิญญาตังเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องมีใจอันทำให้ปราศจากเขตแดนอยู่ฉะนั้นก็คือใจที่ปราศจากเขตแดนหมายถึงว่าใจที่ตรัสรู้อสังขตธรรมนั่นเอง สรุปว่าพระประเจกนั้นไม่ติดเหมือนดอกบัวที่ไม่ติดน้ำหรือไม่เปื้อนด้วยน้ำท่านก็เป็นผู้เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรกฉะนั้นส่วนคาถาที่38เนี่ยนะได้ยินว่าพระเจ้าพาราณสีพระองค์หนึ่งพระองค์ก็ทิ้งทางบ้านใหญ่และก็บ้านน้อยเพื่อจะทรงปราบปัจจันตชนบทที่กำเริบให้สงบพระองค์ก็ถือเอาทางดงดิบที่เป็นทางตรงเสด็จไปด้วยเสนาหมู่ใหญ่หมายความว่าในแว่นแคว้นของพระองค์เนี่ยนะเกิดโจรกำเริบขึ้นมาพระองค์ก็จะไปปราบโจรทีนี้มันเส้นทางที่จะไปปราบโจรมี3สายนะมีสายบ้านใหญ่มีสายบ้านน้อยกับอีกหนึ่งก็คือเรียกว่าแหวกป่าไปเลยไอ้ทางที่แหวกป่าเนี่ยมันจะลัดที่สุดสั้นที่สุดสามารถที่จะจับโจรโดยโจรไม่รู้ตัวเนี่ยนะหรือว่าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตั้งตัวมันก็เลยเลือกเอาเรียกว่าเลือกเส้นทางตรงก็คือเรียกว่าลัดป่าไปเลยก็สมัยนั้นราชสีกำลังนอนตากแดดอ่อนอยู่ที่เชิงเขาลูกหนึ่งนะเรียกว่ากลางคืนอากาศมันหนาวเย็นใช่ไหมช่วงเช้าๆมาก็แดดอ่อนๆก็ส่องมาแม้พึ่งแดดมีความสุขดีพวกราชบุรุษเห็นราชสีแล้วก็ทูลแด่พระราชาพระราชาก็ดำริว่าได้ยินว่าราชสีไม่สะดุ้งด้วยเสียงจึงตรัสสั่งให้ทำเสียงให้ดังเลยนะด้วยเสียงกลองเสียงสังบันเดาะเป็นต้นราชสีก็นอนอย่างนั้นทีเดียวทรงทำให้ทรงเสียงแม้ครั้งที่สองราชสีก็นอนใช้อีกแม้ครั้งที่สามอีกราชสีก็เลยคิดว่าศัตรูของเรามีอยู่พวกเสียงพวกนี้ไม่เลิกไม่ราสักทีหนึ่งแสดงว่าพวกนี้เป็นศัตรูเราก็เลยลุกขึ้นผงาดด้วยเท้าทั้งสี่บรรลือสีหนาฏเนี่ยนะเรียกว่าบรรลือสีหนาฏก็คือราชสีคำรามนั่นแหละพลนิกายทั้งหลายควานช้างเป็นต้นได้ยินเสียงบรรลือนั่นเที่ยวก็ลงจากพาหนะมีช้างเป็นต้นหนีเข้ายกพงเข้าป่าไปหมดหมู่ช้างหมู่ม้าก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่เนี่ยเนี่ยไปเล่นกับราชสีมันก็ยุ่งอย่างนี้แหละช้างพระที่นั่งของพระราชาก็พาพระราชาบุกป่าทึบเป็นต้นนี้ไปพระองค์ไม่สามารถจะให้ช้างพระที่นั่งหยุดได้เพราะช้างเนี่ยกลัวราชสีมากนะไม่รู้ช้างก็ไม่ยอมหยุดสักทีในที่สุดพระองค์ก็ไปเกี่ยวเอาเกี่ยวโหนเอากิ่งไม้เสร็จแล้วก็ตกลงที่พื้นดินพระองค์ก็เสด็จโดยหนทางที่แคบเดินได้คนเดียวนะก็เรียกว่าบุญมาวาสนาส่งนะก็เลยหนีราชสีไปปะพระประเจกพระพุทธเจ้าไปถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับพระประเจกพระพุทธเจ้าอยู่ก็เลยถามพระประเจกพระพุทธเจ้าที่หลายทั้งหลายณที่นั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าได้ยินเสียงบ้างไหมได้ยินมหาบพิตรเสียงอะไรพระผู้เป็นเจ้าที่แรกเสียงกลองเสียงสังเป็นต้นภายหลังเป็นเสียงราชสีพระผู้เป็นเจ้ากลัวราชสีบ้างไหมบอกไม่กลัวเสียงอะไรเลยมหาบพิตรพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยอาจเพื่อจะกระทำข้าพเจ้ามิให้กลัวเช่นนี้ได้ไหมข้าพเจ้านี่ตกใจมากเลยนะเนี่ยแสดงว่าใจนี่ตกใจมากกองทัพตัวนี้ตะเลยเปิดเปิงไปหมดเรียกว่าแทบไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ตัวกับหัวใจแค่นี้แหละแม้เหลือแต่ใจตกสูงสูงต่ำๆเนี่ยทำยังไงเนาะช่วยได้ไหมช่วยให้หายตกใจได้ไหมบอกอาจมหาบพิตรทำได้ถ้าพระองค์บวชนะข้อแม้ต้องบวชนะถ้าบวชแล้วท้ายเลิกตกใจได้ข้าพเจ้าจะบวชพระเจ้าค่ะจากนั้นพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายก็ให้พระราชาพระองค์นั้นบวชแล้วก็ให้ศึกษาอภิสมาจาริกวัตรโดยในที่กล่าวแล้วนะนุ่งอย่างนี้ห่มอย่างนี้นะยืนอย่างนี้เดินอย่างนี้เข้าบิณฑบาตอย่างนี้ก็แนะนำให้ไปพระราชาเมนั้นก็เจริญวิปัสสนาตามนัยยะที่กล่าวแล้วก็อาศัยอะไรราชสีนั่นแหละเป็นตัวอย่างก็เจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณก็กล่าวแต่งอุทานว่าสีโหยถาทาถาพลีปสัยหะราชามิคานังอภิภุยยจารีเสเวทะปันตานิเสนาสนานิเอโกเจเรคฆาวิสานกัปโปบุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัดเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเช่นกับนอแรดเหมือนราชสีมีเขี้ยวเป็นกำลังข่มขี่ครอบงำหมู่เนื้อเที่ยวไปฉะนั้นนะก็เรียกว่าให้อยู่ที่หลีกเร้นเนี่ยนะให้อยู่ในที่หลีกเร้นในที่เงียบอันสงัดเที่ยวไปผู้เดียวเช่นกับนอแรกแต่เขาไม่ใช่ว่าแม้เที่ยวไปแบบคนลุกชูชันอะไรเป็นต้นหวาดสะดุ้งหวาดผวาไม่นะองอาจมั่นคงเหมือนกับราชสีฉะนั้นเพราะราชสีผู้มีเขี้ยวเนี่ยนะมีเขี้ยวเป็นกำลังว่าถ้ากัดใครแล้วเนื้อหลุดแน่เหมือนอาศัยเขี้ยวนี่แหละจะเรียกว่าทาถะพลีมีเขี้ยวเป็นกำลัง ราชสีเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนมีการฆ่าและมีเฉาเร็วก็คือรวดเร็วนะราชสีมีหลายกลุ่มอันนี้หมายถึงไกรสรราชสีเกสรก็คือไกรสรราชสีนั่นแหละประสงค์เอาในที่นี้อย่างที่เรารู้จักการส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มสิงโตเป็นสีหะธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่ที่จะกล่าวถึงในคัมภีร์ที่กล่าวถึงในคัมภีร์ทั่วไปนี่หมายถึงไกรสรราชสีที่ไม่สะดุ้งไม่กลัวเนี่ยนะไม่ใช่สิงโตทั่วๆไปในคัคควิสานสุตตนิเทศเนี่ยนะที่พระสารีบุตรนิเทศเอาไว้ว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นมีปัญญาเป็นกำลังคมขี่ครอบงำสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปเหมือนราชสีมีเขี้ยวเป็นกำลังปราบปรามครอบงำเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปฉะนั้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นพึงเสพซึ่งเสนาสนะอันสงัดพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นคำว่าราชสีเนี่ยนะที่บอกว่ามีเขี้ยวเป็นกำลังปราบปรามครอบงำเนื้อทั้งหลายเที่ยวไปอธิบายว่าราชสีมีเขี้ยวเป็นกำลังคือมีเขี้ยวเป็นอาวุธข่มขี่ครอบงำปราบปรามกำจัดย่ำยีซึ่งสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงเที่ยวไปท่องเที่ยวไปดำเนินไปเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาฉันใดพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันมีปัญญาเป็นกำลังคือมีปัญญาเป็นอาวุธข่มขี่ครอบงำปราบปรามกำจัดย่ำยีสัตว์ทั้งปวงด้วยปัญญาเที่ยวไปท่องเที่ยวดำเนินไปรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นราชสีมีเขี้ยวเป็นกำลังปราบปรามครอบงำเนื้อทั้งหลายฉันใดพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาเป็นกำลังปราบปรามสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นไม่ได้ไปฆ่าอะไรเขาหรอกคือคนที่กลัวคนอื่นเนี่ยก็เนื่องจากไม่มีปัญญาพอใช่ไหมพอไม่มีปัญญาพอก็ทำให้หวาดผวาสะดุ้งเห็นสัตว์เหล่าใดก็สะดุ้งไปหมดเห็นคนอื่นก็หวาดผวาตกอกตกใจไปหมดผู้ที่มีปัญญาก็ไม่มีคำว่าหวาดผวาสะดุ้งฉะนั้นคำว่าพึงเสพเสนาสนะอันสงัดมีอธิบายว่าสีหมฤคราชเข้าไปสู่ราวป่าอันสงัดเที่ยวไปท่องเที่ยวไปดำเนินไปเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาฉันใดแม้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้าก็ฉะนั้นเหมือนกันซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่ารกชัดสงัดเงียบสงัดไม่มีเสียงกึกก้องปราศจากคนสัญจรไปมาควรแก่การทำกรรมลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกออกเร้นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าบิณฑบาตผู้เดียวกลับแต่ผู้เดียวนั่งอยู่ในที่ลับผู้เดียวอธิษฐานจงกรมผู้เดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปท่องเที่ยวไปดำเนินไปเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงเสพเสนาสนะอันสงัดเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรดแต่คำว่าอยู่ผู้เดียวในที่นี้อยู่ด้วยมรรคแปดนะไม่ใช่ว่าอยู่แต่ร่างกายเนี่ยนะร่างกายอยู่แต่คนเดียวคือการอยู่คนเดียวเนี่ยนะบางทีเนี่ยถ้าใครที่เกิดมาแล้วอยู่คนเดียวบ่อยๆนี่จะเข้าใจว่าอยู่คนเดียวมันเป็นยังไงเนี่ยนะอยู่คนเดียวไม่ใช่ว่าอยู่แบบคนเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่เลี้ยงแบบนั้นไอ้อยู่แบบนั้นอยู่เป็นร้อยปีเขาไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะก็มันอยู่ในที่นี้ก็คืออยู่ด้วยมรรคแปดนะอยู่กายวิเวกจริงแต่ใจนั้นอยู่กับสมถะและวิปัสสนาจึงจะพ้นจากทุกข์ได้ไม่งั้นเนี่ยใครที่แหมปล่อยให้ไปเฝ้าป่าเฝ้าสวนนี่จะได้ดิบได้ดีกันหมดไม่ใช่หรอกเนี่ยนะอะไรจะทุกข์เท่ากับคนอยู่คนเดียวไม่มีอีกแล้วถ้าหากว่ามีไม่มีสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะเงากับปานนั้นเดือดร้อนกับปานนั้นเศร้าใจกับปานนั้นโอ้ยทุกข์มากคนอยู่คนเดียวแต่ว่าพออยู่ไปชินอีกก็กลายเป็นเหมือนกับอะไรที่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละแต่ในที่นี้อธิบายสรรเสริญยกย่องผู้ที่อยู่ผู้เดียวคือกายวิเวกเสร็จจะได้เจริญจิตวิเวกเมื่อเจริญจิตวิเวกแล้วจะได้เจริญอุปธิวิเวกนั่นเองคาถาที่39ได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งทรงได้เมตตาฌานเท้าเธอทรงพระราชดำริว่าราชสมบัตินี้กระทำอันตรายต่อความสุขในฌานจึงสละราชสมบัติเพื่อจะรักษาฌานเอาไว้พระองค์ก็ผนวดแล้วก็ทำให้แจ้งทำปัจเจกโพธิญาณให้แจ้งตรัสอุทานเป็นคาถาว่าเมตตังอุเบกขังกรุณังวิมุตติงอาเสวมาโนมุทิตันจะกาเลสัพเพนะโลเกอวิรุชมาโนเอโกเจเรคคาวิสานกัปโปบุคคลเสพเนี่ยนะหมายความว่าอาเสวะก็คือเจริญทำให้มากนะอยู่ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติหรือเมตตาวิมุตติ กรุณาวิมุตติเนี่ยนะกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติและอุเบกขาเจโตวิมุตติในกาละอันสมควรเนี่ยนะหมายความว่ารู้สมัยว่าสมัยนี้เข้าเมตตาสมัยนี้เข้ากรุณาสมัยนี้เข้ามุทิตาหรือเจริญอุเบกขาเค้าเรียกว่ากาลังเนี่ยนะกาเลเนี่ยเรียกกาละอันสมควรรู้เวลาว่าขณะไหนเหมาะที่จะเจริญอะไรเสร็จแล้วก็เมื่อเจริญพรหมวิหารเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาก็บรรลุอริยมรรคเพราะฉะนั้นเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดฉะนั้นดังนี้ในคาถานั้นความเป็นผู้ใคร่เพื่อนำเข้าไปซึ่งหิตสุขโดยในเป็นต้นว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเมตตาลักษณะของเมตตาก็คือคิดถึงหิตสุขว่าเขาควรได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเช่นใดขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์และรับความสุขฉะนั้นเถิดการคิดอย่างนี้บ่อยๆเป็นเมตตาเนี่ยนะว่าขอให้อเวราโหนตุอย่าได้มีเวรเลยสุขิตาโหนตุจงอยู่เป็นสุขเถออนีคาโหนตุขอให้อย่าได้มีทุกข์เลยสุขิยตานังปริหารันตุบริหารตนให้พ้นจากทุกข์บริหารตนให้ประสบแต่ความสุขตลอดไปเถอก็คือลักษณะแบบถ้าเป็นพระให้พรก็คือสุขีทีคายุโกภวะจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนเป็นต้นถ้อยคำเหล่านี้ก็เป็นคำที่กล่าวการเจริญเมตตาหรืออาจจะลักษณะว่าอย่างภวะตุสัพพมังคลังเนี่ยนะขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านก็คือเป็นถ้อยคำที่เจริญเมตตาขอให้ทุกคนประสบแต่มงคลทั้งหลายนะขอให้ทุกคนเจริญด้วยมงคล38เพราะว่ามงคล38เป็นเหตุแห่งความเจริญให้ดำรงอยู่ด้วยมงคลทั้งหลายอันนี้ก็เป็นการเจริญเมตตานั่นเองความเป็นผู้ใคร่จะนำออกซึ่งอหิตทุกข์โดยไหนเป็นต้นว่าโอ้หนอเราพึงพ้นจากทุกข์ดังนี้เป็นต้นชื่อว่ากรุณาหรือว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากทุกข์เนี่ยนะขอให้พ้นจากทุกข์หรือขอให้พ้นจากเวรทั้งหลายเนี่ยนะขอให้อย่าได้มีเวรอย่าได้มีเรื่องเดือดร้อนอย่าได้ทุกข์ทางกายอย่าได้ทุกข์ทางใจเลยขอให้พ้นจากทุกข์เธอสัพพทุกขาปมุญจันตุขอให้หลุดพ้นจากสัพพทุกข์ทั้งปวงสภาพจิตที่น้อมไปคิดนะเช่นถ้าเขาป่วยอยู่ก็ขอให้หายป่วยหายไข้ให้หายลำบากความลำบากกายลำบากใจให้พ้นจากความเดือดร้อนทางร่างกายและจิตใจก็คือเห็นคนป่วยแล้วก็น้อมไปเพื่อให้หายป่วยหายทุกข์เนี่ยนะความคิดอย่างนี้เป็นกรุณาถ้าหากว่าเห็นเขาธรรมดาก็ปรารถนาให้เขาประสบแต่ความสุขความเจริญอย่างเดียวอันนี้เป็นเมตตาน้อมไปว่าขอให้พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเธออันนี้ก็เป็นกรุณาบางทีบางแห่งก็ผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ยเขาบอกขอให้พ้นจากขอให้มีความสุขขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเธออันนี้คำนี้ก็มีเหมือนกันอย่างสมณเณรรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านมีปกติกล่าวอยู่สองประโยคเท่านั้นน่ะขอให้มีความสุขขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอให้มีความสุขเป็นเมตตาขอให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นกรุณาเสร็จแล้วท่านอธิบายเป็นอริยสัจว่าขอให้พ้นจากทุกข์คือทุกขสัจและสมุทัยสัจขอให้มีความสุขแทงตลอดนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะมันขอให้มีความสุขก็คือขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานขอให้พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะให้พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกทั้งหลายให้พ้นจากสังสารทุกข์ให้พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตทุกข์เพราะฉะนั้นอริยสัจนั้นตั้งแล้วเจริญเมตตาเจริญกรุณาก็ได้ขอให้พ้นจากทุกข์คือชาติทุกข์เป็นต้นขอให้ประสบความสุขคือสุขในมรรคผลนิพพานเป็นต้นนะขอให้พ้นจากทุกข์เป็นกรุณาขอให้ประสบแต่ความสุขเป็นเมตตาเนี่ยนะส่วนมุทิตาล่ะความเป็นผู้ใคร่เพื่อไม่ให้พลัดพรากจากหิตสุขโดยในเป็นต้นว่าสัตว์ผู้เจริญทั้งหลายเพลิดเพลินหนอเพลิดเพลินดีแท้ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้มีมุทิตาเนี่ยนะดีแท้มีความสุขจริงหนอขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปนะนั่นนะคือเห็นเขามีโอ้ทุกคนมีความสุขดีเหลือเกินขอให้รักษาความสุขเหล่านี้ให้มั่นคงตลอดไปขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญเช่นนี้ตลอดไปนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของมุทิตาเนี่ยนะมุทิตาถ้าหากยังศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเขาบอกว่าผู้ที่ไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะจิตใจเป็นทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมอันนี้เป็นกรุณาบอกขอให้ทุกคนได้ศึกษาพระธรรมนะเป็นเมตตาพระธรรมที่ศึกษาแล้วก็ขอให้เจริญทุกวันเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะอันนี้ก็เป็นมุทิตาเนี่ยนะครับผู้ที่ศึกษาพระธรรมก็ตั้งลักษณะนี้เจริญ เมตตาเจริญกรุณาเจริญมุทิตาก็ได้เนี่ยนะขอให้พ้นจากทุกข์เพราะไม่ได้รักษาศีลอันนี้ก็เป็นอะไรขอให้พ้นจากทุกข์เพราะไม่ได้รักษาศีลเป็นกรุณาเนี่ยนะขอให้ประสบความสุขในการเจริญศีลในการรักษาศีลในการปฏิบัติตามศีลก็เป็นเมตตารักษาศีลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะให้ประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเป็นมุทิตาเนี่ยนะรักษาคุ้มครองกุศลธรรมให้เจริญงอกงามต่อไปหรือว่าอย่างถ้าเกี่ยวกับโภคทรัพย์ทั้งหลายก็บอกว่าขอให้พ้นจากความยากจนกันนะอันนี้ก็เป็นกรุณาขอให้ประสบความสุขความร่ำรวยเป็นเมตตาเนี่ยนะก็รักษาทรัพย์สมบัติให้ดีนะอย่าให้เดือดร้อนนะบริหารทรัพย์ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอเป็นมุทิตาเนี่ยนะส่วนอุเบกขาก็คือเป็นผู้วางเฉยในสุขทุกข์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายจักปรากฏตามกรรมของตนเพราะว่าถ้าทุกคนปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเหตุแห่งความเจริญเขาก็ประสบความเจริญถ้าเขาปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติอันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมเขาก็จะประสบแต่ความเสื่อมเนี่ยนะก็เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลปรารภถึงเหตุและผลพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นท่านบอกว่าท่านอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานั่นเองทั้ง4อย่างนี้เขาเรียกว่าวิมุตติเนี่ยนะเมตตาวิมุตติหรือเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติและอุเบกขาเจโตวิมุตติเพราะพ้นจากธรรมทั้งหลายที่เป็นข้าศึกของตนเนี่ยนะก็เลยกล่าวว่าบุคคลเสพอยู่ซึ่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเจโตวิมุตติโดยกาลอันสมควรเรียกว่ารู้เวลานะอาเสวมาโนก็คืออบรมอยู่ซึ่งธรรมทั้ง3ด้วยอำนาจฌานหมวด3และหมวด4ส่วนอุเบกขานั้นเป็นจตุทฌานคือเจริญเมตตาเนี่ยนะได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานกรุณามุทิตาก็ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทฌานส่วนอุเบกขานั้นเจริญต่อจากฌานที่3ไปแล้วเมื่อได้ฌานที่3ไปแล้วจึงเจริญอุเบกขากาเลเนี่ยนะก็หมายความว่าบุคคลเจริญเมตตาแล้วออกจากเมตตานั้นก็เสพกรุณาออกจากกรุณาแล้วก็เจริญมุทิตาออกจากมุทิตาก็เจริญอุเบกขาใช่ไหมฌานอันไม่มีปีตินอกนี้แล้วก็เสพอุเบกขาก็คือออกจากมุทิตาก็เจริญอุเบกขาชื่อว่าเสพอยู่ในการหรือว่าเสพอยู่ในการละอันผาสุกสถานที่สะดวกสบายมีความสุขก็เจริญเหล่านี้บทว่าสัพเพนะโลเกนะอวิรุชมาโนไม่ยินร้ายด้วยโลกทั้งปวงในสิทธิ์ในทิศทั้งสิบนะไม่ยินร้ายเพราะว่าไม่มีโทสะในทุกหนทุกแห่งเลยนะคิดถึงไม่มีทิศใดที่จะยังใจให้มีโทสะเลยคิดถึงทิศไหนใจก็สบายหมดนะจริงอยู่เพราะความที่ทำทั้งหลายมีเมตตาเป็นต้นอันเจริญแล้วสัตว์ทั้งหลายจะก็เป็นผู้ไม่น่าเกลียดทุกคนน่ารักหมดเลยนะนะไม่มีใครน่าเกลียดน่าขยะแขยงน่ากลัวน่าไม่อยากเห็นหน้าอะไรเป็นต้นไม่มีเลยมีแต่ทุกคนเนี่ยนะมันเหมือนกับอะไรท่านก็บอกว่ามาตายะฐานิยังปุตตังอายุสาเนี่ยนะมารดาถนอมบุตรคนเดียวก็คือมองเห็นสัตว์ทั้งหมดเหมือนบุตรน้อยคนเดียวของตนเนี่ยนะจะรังเกียจบุตรน้อยของตัวไปทำไมวันก็มองเห็นว่าสัตว์ทุกทิศทั้งทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังทิศทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะก็เหมือนกับบุตรน้อยคนเดียวมันคิดถึงทิศไหนใจก็เป็นสุขเนี่ยนะคิดถึงบ้านไหนเมืองไหนใจก็เป็นสุขก็เหมือนว่าคนในบ้านนั้นเมืองนั้นก็เหมือนกับลูกน้อยคนเดียวของเรานั่นแหละอันนี้แหละเรียกว่าเป็นกลายเป็นว่าสัตว์ทั้งมวลไม่มีใครน่าเกลียดเลยก็ปรารถนาให้เขาประสบแต่ความสุขอันนั้นก็เป็นเมตตาเนี่ยนะแล้วก็และปฏิฆะอันก่อความโกรธในสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมสงบระงับไปเนี่ยนะก็อย่างว่าเคยได้ยินไหมพ่อแม่ทั้งหลายถือโทษโกรธถือสาลูกตัวเองเนี่ยนะที่รักที่สุดเนี่ยนะเขาไม่ถือสาฉันใดก็มองเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความผิดพลาดเป็นต้นก็ฉะนั้นก็ไม่เก็บมาโกรธถือสาอะไรหรอกก็ให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายในโลกทั้งปวงเนี่ยนะไม่มีทิศไหนที่จะยังใจให้โกรธไม่มีสถานที่ใดคิดแล้วใจเป็นโทสะคิดแล้วก็มีแต่เมตตาเนี่ยนะขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขและความเจริญส่วนรายละเอียดพิสดารท่านบอกว่าไปดูในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมสังคีณีส่วนพระสารีบุตรนิเทศอธิบายไว้ว่าคำว่าส่องเสพเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันเป็นวิมุตติตลอดกาล เวลาเนี่ยนะอธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นมีใจประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะเมตตาก็คือเช่นอเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตนังปริหารันตุก็คือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรเนี่ยนะอเวราโหนตุไม่มีเวรอัพยาปชาโหนตุอย่าได้โกรธอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนกันเลยเนี่ยนะอนีคาโหนตุขออย่าได้มีทุกข์เลยสุขีอัตนังปริหารันตุบริหารจิตใจบริหารร่างกายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญไปนะอย่างเงี้ยก็มีความคิดที่ประกอบไปด้วยเมตตาอย่างเนี้ยไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่หนึ่งก็มีเมตตาอย่างเงี้ยนะเช่นทิศเบื้องหน้าก็เมตตาทิศที่สองที่สามที่สี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็แปลว่าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาหรือว่าตลอดทิศตลอดทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบไปด้วยเมตตาอันไพบูลย์เรียกว่าใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาอันเป็นมหคตะเป็นใหญ่อัปปมาณะหาประมาณมิได้ไม่มีเวรคือไม่ได้แผ่ปานาติบาตออกไปใช่ไม่ได้แผ่อทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทไม่ได้แผ่จิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลไปเลยนั้นก็แผ่แต่จิตที่ไม่มีเวรเป็นจิตที่ไม่ทุศีลเป็นจิตที่เป็นเมตตาเป็นความหวังดีเป็นความปรารถนาดีไม่มีความเบียดเบียนมีจิตคิดประทุษร้ายเลยเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าลมอ่อนๆพัดแล้วสัตว์ทั้งหลายเย็นสบายฉันใดผู้ที่ประกอบด้วยจิตใจมีเมตตาก็เหมือนกับว่าแผ่ความเย็นสบายไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นเนี่ยนะหรือมีใจประกอบไปด้วยกรุณาเนี่ยนะมุ่งปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นไปจากความทุกข์แผ่เมตตาเนี่ยนะซึ่งว่าสัพพทุกขาปมุญจันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายและจิตใจเนี่ยนะแล้วก็เจริญกรุณาที่มุ่งปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพ้นจากความทุกข์เหมือนอย่างว่าถ้าอากาศอบอ้าวนี่จะมีความสุขไหมเหงื่อท่วมเลยไงนะก็ถือว่ามีความทุกข์ชั้นใดก็ขอให้พ้นจากทุกข์เหล่านั้นประสบแต่ความร่มเย็นนะประสบแต่ความสุขขอให้พ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงฉันใดผู้ที่มีใจประกอบด้วยกรุณาก็น้อมไปเพื่อให้สัตว์เหล่าอื่นพ้นจากทุกข์ฉันนั้นแล้วก็แผ่กรุณาปรารถนาให้สัตว์พ้นจากทุกข์เนี่ยแผ่ไปทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือทิศข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางไปตลอดโลกนั่นนะตลอดโลกทั้งหมดแผ่กรุณาอันนี้ไปในสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานมีใจประกอบไปด้วยเมตด้วยกรุณาอันไพบูลย์เป็นใจที่กว้างใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เรียกว่ามีใจประกอบด้วยกรุณาส่วนมีใจประกอบไปด้วยมุทิตาร่วมบันเทิงเนี่ยนะบันเทิงใจไปกันในสัตว์ทุกหมู่เหล่าผู้ที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะผู้นี้มีความเจริญอยู่แล้วก็ขอให้มีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปอันนี้ก็เรียกว่ามีใจประกอบไปด้วยมุทิตาก็มีใจประกอบไปด้วยมุทิตาเหล่านี้ไปตลอดทิศทั้งหมดในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะไปในทั่วทุกทิศในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบไปด้วยมุทิตาส่วนอุเบกขาก็คืออันนั้นว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะใครปฏิบัติในทางแห่งความเจริญผู้นั้นก็จะประสบแต่ความเจริญตลอดไปก็ว่าก็ปรารภว่าทุกคนอยู่ในทางดำเนินของตัวนะอยู่ตามการกระทำของตัวด้วยใจที่ประกอบไปด้วยอุเบกขาอันเนี้ยไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานประกอบใจไปด้วยอุเบกขาอันไพบูลย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่อันนี้ชื่อว่าซ่องเสพอะไรอุเบกขาสรุปว่าเจริญทั้งเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาตลอดกาลเวลาเรียกว่าตามกาลเต็มตามเวลาเนี่ยนะอันสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลมิได้เกลียดชังเนี่ยนะก็แปลว่าผู้ที่เจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกจึงไม่เกลียดชังสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศอันนั้นทิศเฉียงเฉียงอ่ะนะคราวทิศเบื้องบนเบื้องต่ำทั้ง10ทิศเนี่ยนะไม่มีสัตว์เป็นที่เกลียดชังเลยแล้วก็คนที่อยู่ด้วยเมตตาจริงๆไม่เป็นที่เกลียดชังของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นที่เกลียดชังของตนด้วยตนก็ไม่เป็นที่เกลียดชังของสัตว์ทั้งหลายด้วยนะเนี่ยนี้ด้วยอนุภาพของเมตตาเนี่ยนะคำว่าอันสัตว์โลกทั้งมวลมิได้เกลียดชัง ความว่าสัตว์โลกทั้งหมดมิได้เกลียดมิได้โกรธมิได้เสียดสีมิได้กระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นชื่อว่าอันสัตว์โลกทั้งมวลมิได้เกลียดชังพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดฉะนั้นอันนี้คือพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันเป็นวิมุตตลอดกาลเวลาเนี่ยตามเวลาท่านก็อยู่ด้วยพรหมวิหารเรียกว่าอันนี้เรียกว่าอาสนะที่ท่านอยู่ที่ไหนท่านยืนก็ยืนด้วยพรหมวิหารนั่งก็นั่งด้วยพรหมวิหารนอนก็นอนด้วยพรหมวิหารคือเดินก็เดินด้วยพรหมวิหารอิริยาบถ4ของท่านอยู่ด้วยพรหมวิหารอันนี้เป็นอะไรจิตตวิเวกเนี่ยนะจิตตวิเวกนะผู้ที่เจริญเมตตามากๆกรุณามุทิตาและอุเบกขานั้นเป็นจิตตวิเวกเสร็จแล้วก็เจริญวิปัสสนาเพื่อแทงตลอดธรรมที่เป็นอุปธิวิเวกนะเที่ยวไปด้วยอริยมรรคเหมือนนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคาถาที่39เรียกว่าอัปปมัญญาคาถาวรรณนาจบเนี่ยนะส่วนคาถาที่40อันนี้พระประเจกองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายของกลุ่มพระประเจกก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าได้ยินว่าพระประเจกกับพุทธเจ้าชื่อว่ามาตังคะองค์สุดท้ายของพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายองค์สุดท้ายเอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็คือเกือบถึงสมัยพระพุทธเจ้าแล้วคือพระประเจกกับพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดร่วมสมัยกันเนี่ยนะพระประเจกองค์สุดท้ายนี้ท่านอาศัยอยู่ณพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ของเราอุบัติขึ้นแล้วพระประเจกก็ยังพระอรหันต์นี่ยังมีอยู่นะแล้วพระประเจกกับพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ก็อยู่พระโพธิสัตว์ก็เราก็ประสูติขึ้นเทวดาทั้งหลายก็พากันมาเพื่อประโยชน์แก่การบูชาพระโพธิสัตว์เห็นมาตังคะปัจเจกพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์ท่านผู้นิรทุกข์พระพุทธเจ้าอุบัติแล้วในโลกเทวดาบอกพระปัจเจกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นก็ออกจากนิโรธคือออกจากนิโรธสมาบัติได้ฟังเสียงนั้นแล้วก็มีความเห็นว่าความสิ้นไปแห่งชีวิตของตนอย่างเดียวก็เกือบสิ้นชีวิตแล้วเราเนี่ยจะสิ้นชีวิตแล้วก็เหาะไปที่ภูเขาชื่อว่ามหาปปาตะในหิมวันตประเทศเป็นที่ปรินิพานของพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายเสร็จแล้วก็ใส่โครงกระดูกของพระประเจกกับพุทธเจ้าผู้ปรินิพานแล้วในการก่อนใส่ลงไปในหิวเอาพระธาตุรวมใส่ลงไปในหิวกล่าวเป็นคาถาว่าราคันจะโทสันจะปหายะโมหังสันทาลยิตวานะสังโยชนานี้อสันตสังชีวิตะสังขยัมหิเอโกเจเรคคาวิสานกัปโปบุคคลละราคะโทสะและโมหะแล้วทำลายสังโยชน์ทั้งหลายแล้วไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะก็สิ้นราคะโทสะและโมหะก็เหมือนกับกล่าวแล้วในอุรคสูตรคือละราคะโทสะโมหะด้วยอะไรด้วยตทางคาปหานวิขัมพนาปหานสมุทเฉทปหานปฏิปัสสัทธิปหานและนิสรณะปหานก็คือละราคะโทสะโมหะด้วยสมถะด้วยวิปัสสนาเนี่ยนะหรือละราคะโทสะโมหะด้วยศีลสมาธิปัญญาละราคะโทสะโมหะด้วยอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาที่เราเรียกกันว่าสมถาวิปัสสนาอริยมรรคก็ตัดราคะโทสะโมหะได้อย่างเด็ดขาดสังโยชนานี้ก็คือทำลายสังโยชน์ด้วยมรรคนั้นๆเนี่ยนะเช่นโสดาปัตติมรรคก็ทำลายสังโยชน์คือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสนะมัจฉริยะสังโยชน์อิสสาสังโยชน์เนี่ยนะอิจฉาริษยาสังโยชน์นี่ถูกโสดาปัตติมรรคละได้แล้วเนี่ยนะอันพระโสดาบันเนี่ยไม่มีจิตใจที่ริษยาไม่มีใจที่ตรณีนีทีเหนียวเนี่ยไม่มีอนาคามิมรรคก็ทำลายกามราคะและพยาบาทสังโยชน์ได้โดยสิ้นเชิงอรหัตตมรรคก็ทำลายฉันทราคะในรูปภพอรูปภพทำลายมานะตัดอุทธะและอวิชชาความโง่เขลาโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะบทว่าอสันตสังชีวิตะสังขยัมหิการจุติคือการแตกดับแห่งจิตเรียกความสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นถึงความสิ้นชีวิตก็ไม่มีความสะดุ้งเพราะตัดฉันทราคะในชีวิตเบ็ดเสร็จแล้วชีวิตจะสิ้นไปก็สิ้นไปแต่ว่าใจที่มีฉันทราคะในชีวิตไม่มีแล้วเนี่ยนะก็คนที่สะดุ้งตกใจเนี่ยก็เพราะเยื่อใยในชีวิตนั่นเองถ้าเราเปรียบเทียบให้ฟังสักนิดหนึ่งเนี่ยนะว่าผู้ที่ตัดฉันทราคะได้แล้วเนี่ยนะด้วยเห็นภัยในสิ่งเหล่านั้นจริงๆเนี่ย สิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ลองคิดดูแม้แต่ถ้าเราไม่มีฉันทราคะในสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นจะสิ้นไปเนี่ยนะเราก็ไม่เสียใจโดยปกติเช่นว่าเราเห็นว่าเล็บมันยาวน่ารำคาญมากตัดเล็บร้องไห้เลยไหมไม่ถ้าเราบอกว่ารำคาญเราไม่ต้องการอึดอัดไม่มีฉันทราคะตัดกับกับกับไปก็จบเลยเออดีใจที่เอาไปทิ้งไกลๆเลยไปนะถ้าถามว่าถ้าผมมันยาวรกรุงรังอุ้ยน่ารำคาญเนี่ยนะไปตัดผมเนี่ยเสียใจไหมโอ้ยเนี่ยเส้นนี้ก็ขาดแล้วเส้นนี้ก็ขาดแล้วเศร้าใจเลยไหมไม่หรือคนที่ถมน้ำลายที่ปากเลยนะแบบโอ้ยล้ำตายเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยอมไว้ไม่ได้ต้องบ้วนทิ้งเนี่ยนะถามว่าโอ้ยอะไรอวรเนื้อเกินหากระโถนทองคำมารองหรืออย่างเงี้ยไม่เอาไปไว้ไกลๆเลยเดี๋ยวมันจะติดเชื้อเนี่ยนะเพราะอะไรฉันใดก็ดีหรือเหมือนแปรงฟันเนี่ยนะไอ้พวกเศษอาหารที่อยู่ข้างๆฟันเนี่ยเราติดใจไหมบอกไม่หรือว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยนะพวกหนังเก่าๆที่มันหลุดออกไปเนี่ยเราอาลัยอาวรณ์ไหมก็ไม่อาลัยอาลัยอาวรณ์อะไรคนที่โกนหนวดโกนเคราเป็นต้นเนี่ยนะค่อยๆตัดออกไปนี่อาลัยอาวรณ์ไหมก็ไม่อาวรณ์เคยอาลัยอาวรณ์มาอู้เสียดายมากเลยนะเก็บเอาไว้ด้วยไม่มีฉันใดแล้วไอ้ส่วนอื่นๆที่มันมีอยู่ก็ฉันนั้นนั่นแหละคือถ้าพิจารณาโดยรอบครอบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรอาวรณ์นะมีอะไรหน้าอะไรอาวรณ์ไหมถ้าบอกว่าเรารู้ว่ากระดูกตัวไหนเนี่ยนะมันจะนำเป็นซึ่งมาซึ่งบอกว่าถ้าเก็บกระดูกชิ้นนี้ไว้แล้วกระดูกชิ้นนี้มันจะก่อมะเร็งเป็นต้นขึ้นมามะเร็งกระดูกเนี่ยนะอยากจะรักษาเอาไว้ตลอดไปไหมนี่กระดูกของเราอย่าเอาไปไหนเลยเอาไหมไม่เนี่ยนะถอนฟันเป็นต้นที่บอกโอ้ยมีฟันที่มันแหม่ทั้งผุทั้งเปื่อยทั้งเน่าเป็นต้นเนี่ยนะอ้าปากทีก็เหม็นตลบอบอวนไปหมดไหมอยากจะรักษาเอาไว้ต่อไปไหมไอ้ชิ้นนั้นเนี่ยเอาทำไมไม่อะไรอาวรณ์ล่ะส่วนอื่นๆถ้าพิจารณาโดยเรียบคายก็เหมือนกันอย่างลำไส้ของเราบอกโอ้มันอักเสบมันเรื้อรังเนี่ยมันเป็นมะเร็งแล้วนั่นเนี่ยเอาออกเถอะเนี่ยอะไรอาวรณ์ขอเอาไว้เถอะไอ้ลำไส้อันนี้นะเอาไว้ไหมก็ไม่มีใครเอาไว้หรอกฉันใดถ้าพิจารณาโดยเรียบคายเนี่ยนะมันไม่ได้น่าอาลัยอาวรณ์จริงๆถ้าผู้พิจารณาโดยละเอียดรอบครอบตัดฉันทราคะได้เสร็จสิ้นแล้วก็มันจะไม่ได้อาลัยอาวรณ์เหมือนกันน่ะนะก็ไม่ได้อาลัยอาวรณ์อะไรในกายเหล่านี้เลยก็เหมือนกับว่าเห็นเรือที่มันรั่วๆเนี่ยนะเรือรั่วที่จะจมมิจมแหล่แล้วมีเรือดีกว่าเนี่ยนะจะขอเกาะอยู่กับเรือจมเหล่านี้ตลอดไปไหมบอกไม่เอาแล้วเนี่ยนะหรือไม่คิดจะเปลี่ยนรองเท้าเลยหรืออย่างนั้นน่ะนะขอใช้คู่เก่าๆผุๆเหล่านั้นน่ะนะก็ไม่หรอกฉันใดกายเหล่านี้ก็ฉันนั้นถ้าพิจารณาโดยเย็บคลายไข้ครวนโดยละเอียดทีท้วนเนี่ยนะตามลักษณะของการพิจารณาตามแนวอริยสัจแล้วไม่ได้มีอะไรหน้าอะไรอาวรณ์เลยสรุปว่าควรจะตายด้วยใจที่อะไรอาวรณ์หรือควรที่จะจากไปด้วยใจที่สงบอะไรอาวรณ์เหลือเกินเดี๋ยวจะต้องจากผมนะอุตส่าห์แม้ตัดผมแต่งผมมาขนาดนี้จะต้องจากแล้วหรือเป็นต้นถ้าอะไรอวรขนาดนั้นก็น่าจะเป็นเห็บเป็นหาวอยู่แถวนั้นนะถ้าอะไรสิ่งใดก็แม้พันอยู่กับแถวสิ่งนั้นเนี่ยระวังให้ดีเนี่ยอย่าไปติดข้องมากร่างกายเนี่ยมันจะเป็นมันจะตายก็ช่างมันเถอะแต่ว่าก็ดูแลไปตามเรื่องตามราวไปนะดูแลเหมือนดูแลแผลสดที่รักษาไม่หายสักทีนึงก็ให้คิดอย่างนั้นแต่ถ้าโมอะไรอวรติดข้องทาแต่แป้งนั่นเนี่ยก็เป็นนกกระยางนะไม่อันนี้เล่าตามในธรรมบทไม่ได้ว่านะถ้าใครรับเอาก็ตามใจในคาถานี้มีอธิบายว่าพระสารีบุตรอธิบายว่าความกำหนัดเป็นต้นชื่อว่าราคะจิตที่ดุร้ายเนี่ยนะจิตอาฆาตใจดุร้ายความแค้นจนถึงน้ำตาไหลเป็นต้นความไม่พอใจชื่อว่าโทสะโมหะก็คือความไม่รู้อริยสัจเรียกว่าโมหะการละราคะโทสะและโมหะของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะละสละบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีในภายหลังซึ่งราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าละแล้วซึ่งราคะโทสะและโมหะคำว่าสังโยชน์ก็คือสังโยชน์10นะท่านละได้หมดแล้วคำว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตความว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นไม่หวาดเสียวไม่หวาดหวั่นไม่ครั่นครามไม่สะดุ้งไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่พรั่นไม่กลัวไม่สะทกสะท้านไม่หนีละความกลัวและความขลาดได้แล้วปราศจากขนลุกขนพองในเวลาสิ้นสุดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดจะขออะไรอวรกับกายนี้หรือว่าจะอยู่หรือจะไปกันดีนะจะจากหรือจะอยู่นะอยู่ก็มันอยู่ตลอดไปได้ไหมอย่างเงี้ยนะโอ้ยอะไรจะทุกข์เท่ากายไม่มีอีกแล้ว ในคาถาสุดท้ายคาถาสุดท้ายของคักควิสานสูตรบอกว่าได้ยินว่าพระราชาองค์หนึ่งในพระนครพาราณสีพระองค์ครอบครองราชสมบัติอันกว้างขวางมีประการตามที่กล่าวแล้วในเรื่องต้นๆท้าวเธอวันหนึ่งประชวรหนักป่วยมากทุกขเวทนาเป็นไปอยู่เนี่ยนะเจ็บปวดเหลือเกินสตรี 20,000 นางต่างก็ทำการนวดพระหัตถ์นวดพระบาทเป็นต้นพระราชานี่ป่วยมากเต็มทีและอมาตย์ก็เลยคิดว่าบัดนี้พระราชาพระองค์นี้ไม่รอดแน่นะตายแน่ดูสิแม้ไปบีบไปนวดกันใหญ่เลยเกือบตายแล้วดูละเอาเถอะพวกเราจะแสวงหาที่พึ่งแห่งตนนะไปหาคนอื่นเป็นเจ้านายดีกว่าเพราะงั้นเจ้านายองค์นี้จะตายแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรเอาวอนไปหานายใหม่ดีกว่าไปหาพระราชาองค์ใหม่ไปสู่ราชสำนักของพระราชาองค์อื่นก็ทูลขอการบำรุงอมาตย์เหล่านั้นก็บำรุงอยู่นะราชสำนักเหล่านั้นก็ไม่ได้อะไรเลยก็ไปดูแลพระราชาองค์ใหม่นะก็ดูแลไปแต่ก็ไม่ได้ค่าจ้างอะไรเท่าไหร่หรอกเนื่องว่าพระราชาฝั่งโน้นไม่รวยเสร็จแล้วฝ่ายพระราชาก็หายจากประชวรก็ตรัสถามว่าอมาตย์ชื่อนี้และชื่อนี้ไปไหนเอ๊ะอมาตย์นี่กลุ่มนี้หายไปไหนหมดพระองค์ก็ฟังบอกโอ้นู่นไปบำรุงพระราชาเมืองโน้นแล้วก็เลยสั่นหัวเลยว่างั้นสั่นพระเสียงก็สายหัวแล้วก็เงียบอมาตย์เหล่านั้นก็ฟังว่าพระราชาหายประชวรแล้วตัวเองก็ไปบำรุงพระราชาเมืองนั้นก็ไม่ได้อะไรจากราชสำนักของพระราชาองค์นั้นประสบความเสื่อมอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยนะหมดเนื้อหมดตัวเลยว่างั้นก็เลยกลับมาหาพระราชาถวายบังคมพระราชายืนอยู่ณที่สุดส่วนข้างหนึ่งอมาตย์เหล่านั้นก็ถูกพระราชาถามว่าดูก่อนพ่อพวกท่านไปไหนมาก็บอกว่าข้าแต่สมมุติเทพพวกข้าพระองค์เห็นว่าพระองค์เนี่ยทุพพลภาพหมดเรี่ยวหมดแรงนะทุพพลภาพก็แปลว่าหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็เลยไปสู่ชนบทชื่อโน้นเพราะกลัวต่อการเลี้ยงชีวิตถ้าไม่มีนายก็ไม่รู้จะเลี้ยงชีวิตยังไงพระราชาก็เลยสั่นพระเศียรคิดว่าเอาเถอะเราจะทดลองอมาตย์เหล่านี้ว่าจะพึงทำอย่างนี้อีกหรือไม่อยากจะลองใจมันจริงๆวันนี้ครั้งครั้งแรกนะต่อไปมันจะทำอีกหรือพระราชาพระองค์นั้นก็แสดงพระองค์ประสบเวทนาหนักแกล้งป่วยเลยครั้งนี้ครั้งแรกป่วยจริงครั้งนี้แกล้งป่วยจะลองใจดูดุจถูกพระโรคให้ทรงพระประชวรในการก่อนกำเริบพระองค์ก็ทำความห่วงใยในการประชวรสตรีทั้งหลายก็เวทล้อมทำกิจทุกอย่างเหมือนครั้งแรกเลยนะเรียกว่าสร้างเหตุการณ์จำลองเหมือนกันอมาตย์เหล่านั้นก็ไปชนบทอื่นอีกนะก็พาชนนั้นอ่ะมากกว่าเดิมแล้วก็หลีกไปทีนี้ไม่ไปคนเดียวนะพาพวกไปเยอะกว่าเก่าอีกพระราชาก็เลยกลับมาทำเป็นเช่นเดิมถึงอย่างเนี้ย3ครั้งอมาตย์ก็หลีกไป3ทีเนี่ยนะพวกนี้ไม่พักดีจริงๆเห็นแก่ปากแก่ท้องเหมือนกันจากนั้นพระราชาเห็นอมาตย์เหล่านั้นมาครั้งที่4ก็เบื่อหน่ายโอ้ยอมาตย์พวกนี้ทิ้งเราผู้ป่วยไม่มีเยื่อใยหนีไปขนาดเจ็บป่วยนะไม่เคยดูแลเลยแหมทำชั่วเหลือเกินนะพวกนี้ก็เลยสละราชสมบัติบวชดีกว่าว่างั้นไม่รู้จะหาเลี้ยงมันพวกมันไปทำไมมันเห็นดูแลเราเลยไม่เห็นสนใจเราเลยยามป่วยไข้ก็ไม่เห็นมาดูแลใส่ใจเลยทางใครทางมันดีกว่าบวชเลยกันเนี่ยบวชแล้วก็ทำปัจเจกโพธิญาณให้แจ้งอุทานว่าพระชันติเสวันติจะกรณฐานิกรณาทุลภาอัชชมิตาอัตตถาปัญญาอสุจีมนุษสาเอโกเจเรคคาวิสานกัปโตมนุษย์ทั้งหลายผู้ไม่สะอาดเนี่ยนะอสุจีเนี่ยไม่สะอาดเลยพวกนี้มีปัญญามุ่งแต่ประโยชน์ตนนะไม่ต้องการนะเรียกว่าอัตตถปัญญาเนี่ยหาแต่เพื่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อะไรจริงๆนะคือเห็นแต่แค่ปากแค่ท้องแค่นั้นแหละคบหาสมาคมมิตรผู้หาได้ยากในทุกวันนี้มีเพราะเหตุนะมีเพราะเหตุประโยชน์ก็บอกว่าคบหามันจะเอาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยมันเจอเราเนี่ยถ้าเรายังพอให้ประโยชน์มันได้มันก็อยู่พอเราทำท่าเหมือนไม่ให้ประโยชน์มันก็หนีไปอย่างเงี้ยนะโอ้ยไปคนเดียวดีกว่าเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกพอพวกนี้เรียกว่าบทว่าอภัชชันติความว่าแอบเข้าไปนั่งใกล้ด้วยร่างกายเสวันติก็คือย่อมบำเรอด้วยอัญชลีกรรมเป็นต้นด้วยความเป็นผู้รับใช้เนี่ยนะแม้เข้าทำท่าไปนั่งใกล้คอยยกมือท่วมหัวคอยกราบคอยไหว้แต่ว่าเพราะว่ายังมีประโยชน์กันรอกเนี่ยนะเห็นทำท่าจะหมดประโยชน์ก็เลยแผ่นนี้กันไปหมดนะนิกรณาทุลภาอัชชมิตาความว่าชื่อว่าผู้ไม่มีเหตุเพราะเหตุแห่งการได้ประโยชน์อย่างนี้ว่าพวกเราจะได้ประโยชน์บางอย่างจากคนนี้มาเป็นมิตรผู้ประกอบด้วยความเป็นมิตรอันประเสริฐที่พระองค์ตรัสว่าคือปกติเนี่ยการคบมิตรมิตรมีหลายประเภทใช่ไหม มิตรมีอุปการะมากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรบอกประโยชน์มิตรอนุเคราะห์แต่ว่ามิตรเหล่านี้หายากแท้ในทุกวันนี้เหมือนกันมิตรที่มีอุปการะเนี่ยนะมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกมิตรที่บอกประโยชน์แล้วก็มิตรที่มีใจอนุเคราะห์หายากแท้เนี่ยนะคำว่ามิตรผู้มีอุปการะเนี่ยนะมิตรเนี่ยมีอยู่4กลุ่มใช่ไหมมิตรมีอุปการะมากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรบอกประโยชน์หรือว่ามิตรอนุเคราะห์ในหน้า143ที่เคยกล่าวไปแล้วว่าเช่นว่ามิสหายผู้ทำอุปการะเนี่ยรู้ดูจากฐานะ4 1ถ้าคนที่มุ่งประโยชน์แก่เราจริงๆนะ1รักษามิตรผู้ประมาทและถ้าเห็นว่าเราประมาทในความรู้สึกถ้าเขาเชื่อว่าเราประมาทเขาทำยังไงเขาช่วยรักษาเขาช่วยป้องกันเนี่ยนะว่ากลัวเราจะประมาทจะไปความประมาทเป็นเหตุแห่งความเสื่อมใช่ไหมถ้าหากว่าเขาเป็นมิตรเราแท้มิตรเราจริงเนี่ยนะเขาจะดูแลเราหมดเลยว่านี่เราประมาทอยู่หรือเปล่าคอยเรียกว่าคอยดูแลอยู่เนี่ยนะอย่างที่สองก็รักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเนี่ยก็ช่วยรักข้อหนึ่งเนี่ยก็คือรักษาตัวของเพื่อนที่ประมาทว่าความประมาทเป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าถ้าเพื่อนทำตัวแบบนี้ต่อไปเสียหายแน่ช่วยรักษาว่าเพื่อนจะได้ทำอย่างนี้เลยมีหนทางอื่นที่จะช่วยแก้ไขกันไหมอย่างที่สองช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทแล้วว่าเออเนี่ยทรัพย์สมบัติถ้าคืนปล่อยแบบนี้ใช้แบบนี้อนาคตหมดแน่ก็เลยช่วยรักษาว่ามีวิธีการเหล่าใดที่จะช่วยปกปักคุ้มครองรักษาทรัพย์ของมิตรบ้างไหมสามเป็นที่พึ่งของมิตรผู้กลัวเนี่ยนะเมื่อมิตรมีปัญหาถึงความหวาดสะดุ้งตกใจกลัวมีเรื่องเขาเรียกหวาดหวั่นพรั่นพรึงมีภัยรอบด้านขึ้นมามิตรก็จะเป็นที่พำนักให้นะเป็นคำว่าที่พำนักพักพิงให้ก็คือช่วยให้อบอุ่นใจช่วยให้สบายใจช่วยเรียกว่าแนะนำประโยชน์ให้นะสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ก็ช่วยเหลือเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้เรียกว่าเป็นที่พักพิงของมิตรผู้กลัวได้เนี่ยนะเมื่อความกลัวสะดุ้งตกใจก็เป็นที่ปรึกษาแนะนำบอกกล่าวทั้งหมดให้ได้อย่างที่สี่เมื่อกรณียกิจเกิดขึ้นก็เพิ่มโภคทรัพย์ให้มากกว่าที่เขาออกปากขอเช่นว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีปัญหาขึ้นมาจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเนี่ยนะก็รู้แล้วว่าเพื่อนเนี่ยเขาบอกที่จริงเนี่ยคนที่ขอเขาจะไม่ขอเกินไปเนี่ยนะอาจจะขอแทบจะไม่สำเร็จงานด้วยซ้ำไปแต่ขอสมมติว่างานที่ต้องใช้ร้อยหนึ่งอาจจะมายืมขอยืมสัก80เนี่ยนะอันนี้เอาไปเลย150เนี่ยนะใช้คืนแค่10 บาทก็พออย่างเงี้ยยกตัวอย่างว่าคือมิตรมีอุปการะนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้คือเป็นคนที่เรียกว่าไม่สนใจแล้วอีกฝ่ายจะตอบแทนกลับมาหรือไม่มีแต่ว่าทําหน้าที่อุปการะเช่นอะไรเช่นกับพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นอย่างนี้จริงๆว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นมิตรของลูกว่าเออถ้าลูกเราเนี่ยตอนนี้ลูกทําตัวไม่ค่อยดีแล้วนะเนี่ยชักประมาทมากแล้วนะเสียหายเดือดร้อนนะชีวิตไม่แน่นอนนะลูกถ้าลูกทําตัวแบบนี้ไม่ดีแน่ก็ช่วยรักษาว่ามีหนทางใดบ้างที่จะช่วยกับตัวเข้าตรงๆไม่ได้ก็ช่วยไปบอกเพื่อนของลูกอีกครั้งหนึ่งว่างั้นเถอะหรือบางทีดูช่วยดูแลทรัพย์สมบัติของเขากิจการของเขาถ้าเขามีเรื่องไม่สบายใจก็เป็นที่พำนักพักพิงให้ได้พอมีปัญหาเรื่องราวอะไรมาก็ช่วยเหลือแม้กระทั่งในด้านโภคทรัพย์ก็คือช่วยทุกอย่างนะลักษณะนี้แหละมิตรผู้มีอุปการะคล้ายกับพ่อแม่ผู้ใดที่มีเพื่อนคล้ายพ่อแม่เพื่อนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนแท้เนี่ยนะแต่ก็เป็นเพื่อนที่หาได้ยากเพื่อนเหล่านี้เนี่ยนะมันไอ้คำว่าเพื่อนเหล่านี้มีหายากก็คือเราไม่มีคุณสมบัติที่จะให้คนแบบนี้มาคบเราก็ได้อันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คนที่เขาหวังดีกับเราจริงๆหายากอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะอันหนึ่งก็ไม่รู้อดีตชาติไปส่อเสียดใครไว้มากคนก็เลยไม่อยากคบหาสมาคมกับเราเนี่ยนะก็คิดไว้หลายๆอย่างแล้วด้วยกันนะแต่ส่วนว่าเรามีอุปการะต่อคนอื่นอย่างไรบ้างตรงนี้น่าเจริญมากกว่าเนี่ยนะว่าเราช่วยเหลือคนอื่นจริงไหมหรือว่าเราตกเบ็ดอยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าที่สำคัญตรงนั้นมากกว่าว่าเราทำหน้าที่ช่วยคนอื่นเนี่ยนะถามว่าช่วยเอาบุญหรือช่วยเอาคุณก็อย่างว่าเวลาที่เราจะช่วยใครนี่มันต้องคิดให้มันเบ็ดเสร็จเหมือนกันนะว่าถ้าช่วยเอาบุญก็ไม่ต้องไปคิดอะไรทำเสร็จแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลไปแล้วถ้าช่วยเอาคุณก็ช่วยบอกเขาไว้ด้วยบอกเขาก่อนที่เขาจะช่วยก็ได้เหมือนกับแบบเคยไปกู้ไหมธนาคารเขาช่วยเราเขาช่วยเอาบุญหรือช่วยเอาคุณเขาช่วยเอาคุณเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเท่าไหร่อะไรก็คิดให้มันเรียบร้อยตั้งแต่แรกเลยแล้ววันหลังจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนกันถ้าจะทวงกันก็ตามกติกาแต่บางคนเนี่ยตอนทำนี่ทำเอาบุญแต่วันหลังทวงเอาแต่คุณเนี่ยนะมันก็เลยเดือดร้อนกลับมาก็ต้องคิดให้มันเรียบร้อยว่าถ้าเราจะช่วยคนอื่นอนุเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยทำเอาบุญหรือทำเอาคุณ แต่ถ้าหากว่าจะทำเอาคุณจริงๆช่วยบอกคนอื่นไว้ตั้งแต่แรกด้วยจะได้ไม่ต้องหนักใจแล้วดีไม่ดีคนอื่นเราอาจจะไม่รับก็ได้นะหรือไม่ถ้าช่วยเอาคุณก็แบบแค่กู้หนี้ยืมสินก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวไปอันนั้นฉันจะช่วยนะแต่ว่าช่วยแบบมีเงื่อนไขว่ากันช่วยให้กู้ไงช่วยให้ยืมให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วไปทวงวันหลังเขาก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่แต่หมายความว่าแต่ถ้าเป็นช่วยเขาเสร็จแล้ววันหลังตามลำเลิกอยู่นั่นแหละเขาบอกว่าคนที่ตามลำเลิกบุญคุณเนี่ยนะแม้กระทั่งเอาเหอะแม้กระทั่งพ่อแม่เราตามลำเลิกคุณเราจริงๆเราก็ไม่มีความสุขเหมือนกันนะขนาดพ่อแม่จะกล่าวไปยายถึงคนอื่นให้รู้เถอะว่าคนที่คอยตามลำเลิกบุญคุณกับผู้อื่นนั้นเป็นคนที่ว่าจริงๆแล้วคนอื่นเขาเกลียดค่อนข้างเกลียดสูงมากเลยนะท่านก็ให้คิดว่ามิตรแท้เนี่ยเป็นลักษณะมิตรที่มีอุปการะเนี่ยดูจากลักษณะ4ประการว่า1ช่วยรักษาเขาผู้ประมาทไหม2รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทไหม3เป็นที่พำนักเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากเป็นที่พำนักได้ไหมถ้าเขามีกิจเกิดขึ้นเราช่วยเหลือเขาด้านโภคทรัพย์เป็นต้นได้หรือเปล่าส่วนมิตรสหายผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์เนี่ยนะเรียกว่าสุขด้วยกันทุกข์ด้วยกันเป็นต้นคนเหล่านี้ถ้ามีความลับก็จะบอกกันเนี่ยนะพวกนี้ไม่ปิดความลับกันแล้วก็ปกปิดความลับของมิตรคือตัวเองเนี่ยนะมีความลับเหล่าใดก็บอกมิตรไปถ้ามิตรมีความลับเหล่าใดก็ไม่เอาความลับของมิตรนี้ไปแพร่พรายไปกระจายให้เกิดความเสียหายแก่มิตรไม่ทอดทิ้งมิตรในคราวมีอันตรายเนี่ยถ้ามีปัญหามีเดือดร้อนเป็นต้นเนี่ยนะเช่นว่าพวกอมาตย์เนี่ยไม่ใช่มิตรแท้ใช่มั้ยมิตรหวังนั่นอย่างเดียวก็เลยพระราชาป่วยแล้วเพ่นเลยนะพยายามป่วยยามไข้ว่าถ้าไม่เห็นใจกันตอนป่วยก็ไม่รู้ไปรอเห็นใจกันตอนไหนเป็นต้นก็เลยแสดงว่าคบไม่ได้บวชดีกว่านะสุดท้ายก็บอกว่าถ้าเป็นมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์แท้แม้แต่ชีวิตก็สละเพื่อประโยชน์แก่มิตรได้ส่วนมิตรผู้อนุเคราะห์เนี่ยนะมิตรผู้อนุเคราะห์ก็ดูว่ามิตรผู้มีใจกรุณาต่อเพื่อนแท้เนี่ยนะมิตรที่สงสารเพื่อนแท้จริงๆเรียกว่ามิตรอนุเคราะห์ก็ดูว่าไม่ดีใจเพราะมิตรยากจนไม่ดีใจเลยถ้ามิตรจะตกต่ำเพื่อนตกต่ำเนี่ยเสียใจแปลว่าไม่ดีใจก็แปลว่าเสียใจมากไม่สบายใจเลยที่มิตรของเพื่อนต้องตกต่ำดีใจต่อเมื่อมิตรมั่งมีเนี่ยนะดีใจเมื่อมิตรมั่งมีแล้วก็ป้องกันคนติเตียนมิตรถ้าใครจะมาต่อว่าเพื่อนนะอันนี้ออกหน้าหมดเลยแล้วก็สรรเสริญยกย่องมิตรสรรเสริญคนยกย่องมิตรใครชมเพื่อนเราไอ้คนนั้นดีนะใครชมเพื่อนเราคนนั้นดีถ้าใครด่าเพื่อนเราไอ้คนนั้นเลวมากนะเป็นต้นพวกนี้แสดงว่าเป็นมิตรที่มีใจอนุเคราะห์คอยปกป้องคำว่าอนุเคราะห์ก็คือมีใจกรุณาไม่ต้องการให้มิตรมีทุกข์โดยประการทั้งปวงอะไรมั่งที่จะทำให้มิตรไม่สบายใจเนี่ยคนเหล่านี้จะค่อนข้างรักษาป้องกันไม่ต้องการให้มิตรได้รับความทุกข์ต้องการให้มิตรพ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อมิตรตกยากจนก็ไม่ดีใจคือเสียใจอ่ะนะถ้าเพื่อนได้ดิบได้ดีก็ดีใจเพราะฉะนั้นใครที่ติเตียนมิตรก็ต้องคุยกันหน่อยนะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็ชมเชยสรรเสริญใครก็ได้ที่ชมเพื่อนเราดีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าดูก่อนคฤหบดีบุตรมิตรสหายผู้บอกประโยชน์ทราบด้วยฐานะ4ถ้าหากว่าเป็นเพื่อนที่เป็นคนที่หวังประโยชน์อย่างเดียวนะมิตรผู้บอกประโยชน์ก็คือมิตรผู้มีเมตตากับเราคนที่มีเมตตากับเราจริงๆเลยเนี่ยนะหนึ่งเขาจะห้ามเราจากการทำบาปแต่ถ้าหากว่ามิตรที่ชักชวนทำบาปพวกนี้ทำลายประโยชน์เนี่ยนะพวกที่ชวนทำบาปนี่พวกมิตรทำลายประโยชน์แต่ถ้ามิตรแนะให้ออกจากบาปนะพาออกจากบาปพาออกจากการล่วงอกุศลกรรมบท10เป็นต้นมิตรเหล่านี้เรียกว่ามิตรแนะประโยชน์มิตรผู้บอกประโยชน์ห้ามให้เราออกจากบาปกรรมทางกายวาจาและใจนะมิตรผู้บอกประโยชน์จะแนะนำให้เราเนี่ยตั้งอยู่ในคุณงามความดีแล้วก็ให้ได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้ส่วนก็บอกว่ามิตรสุดท้ายเนี่ยโดยมากจะเป็นครูอาจารย์หรือเป็นสมณะพราหมณ์เนี่ยนะมิตรผู้มีอุปการะเนี่ยโดยมากจะเป็นพ่อแม่นะพ่อแม่มิตรมีอุปการะมากฐานะ4โดยมากเป็นพ่อแม่มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์โดยมากก็จะเป็นเพื่อนทั่วๆไปเนี่ยนะมิตรประเภทว่ามิตรผู้มีใจอนุเคราะห์ก็คือใครคือผู้ใหญ่ที่เขาเมตตาเราเป็นพิเศษนะลักษณะเนี่ยเรียกว่าผู้อนุเคราะห์ก็คือผู้มีใจกรุณาแก่เราอ่ะนะส่วนมิตรผู้บอกประโยชน์โดยมากก็เป็นสมณะพราหมณ์ผู้มีคุณธรรมผู้มีศีลเป็นต้นท่านก็บอกว่าแม้มิตรเหล่านี้หายากแท้ในยุคนี้เขาว่างั้น ปัญญาของมนุษย์เหล่านั้นตั้งอยู่ในตนมนุษย์เหล่านั้นเห็นแต่แก่ประโยชน์ตนเท่านั้นไม่เห็นแก่คนอื่นเรียกว่าพวกนี้มุ่งประโยชน์ตนปัญญาของมนุษย์เหล่านั้นย่อมเพ่งประโยชน์ทั้งหลายที่ไปเห็นในปัจจุบันเท่านั้นไม่คิดถึงประโยชน์ในอนาคตเลยพวกนี้แหละมีกรรมที่ไม่สะอาดเนี่ยนะกายกรรมก็ไม่สะอาดวจีกรรมก็ไม่สะอาดมโนกรรมก็ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องคบมิตรเหล่านี้เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นดีกว่าว่างั้นคบไม่ได้แล้วมิตรเหล่านี้ในนิเทศภาษาริบุตรอธิบายไว้ว่ามิตรทั้งหลายเนี่ยนะที่มีประโยชน์เป็นเหตุที่สมาคมกันเนี่ยคือโดยมากเนี่ยนะอย่างถ้ามิตรแท้ที่สมาคมกันเนี่ยก็ต้องอะไรมิตรที่หวังประโยชน์ตนเป็นเหตุหวังประโยชน์ผู้อื่นเป็นเหตุหวังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นเหตุประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ได้หรือประโยชน์ปัจจุบันตัวเองก็ได้คนอื่นก็ได้ประโยชน์สัมปรายภพตัวเองก็ได้ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์อย่างยิ่งตัวเองก็ได้คนอื่นก็ได้ลักษณะเหล่านี้เขาเรียกว่ามิตรมิตรที่จะต้องคบหาสมาคมเข้าใกล้เป็นต้นเนี่ยนะเขาเรียกว่ามิตรจริงๆแล้วการคบมิตรด้วยโดยมากก็มีประโยชน์เป็นเหตุเนี่ยนะก็ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์อนาคตแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งการคบมิตรทั้งหลายก็เพื่อประโยชน์เหล่านี้นี่แหละแต่ว่ามิตรบางพวกเนี่ยนะที่คบหาสมาคมกันอ่ะมิตรเหล่านั้นมุ่งแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวไม่สนใจอะไรอย่างอื่นเลยจะเอาอย่างเดียวว่างั้นเพราะว่าเป็นมนุษย์ผู้ไม่สะอาดคือผู้ที่ไม่สะอาดคืออะไรคือคนที่มีกายกรรมไม่สะอาดวจีกรรมไม่สะอาดมีมโนกรรมไม่สะอาดทำปาณาติบาตอันไม่สะอาดทำอทินาทานอันไม่สะอาดประพฤติกาเมสุมิจฉาจารอันไม่สะอาดมีมุสาวาทอันไม่สะอาดมีปิสุณาวาจาส่อเสียดที่ไม่สะอาดพุสวาจาพูดคำหยาบอันไม่สะอาดสัมผัสปลาปะเพ้อเจ้อที่ไม่สะอาดอภิชาอันไม่สะอาดพยาบาทอันไม่สะอาดมิจฉาทิฏฐิอันไม่สะอาดเจตนาอันไม่สะอาดเรียกว่าเจตนาที่เป็นบาปนะความปรารถนาความต้องการที่ไม่สะอาดความตั้งใจที่ไม่สะอาดเพราะฉะนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่สะอาดคนที่ไม่สะอาดเนี่ยเป็นคนเลวแล้วก็เลวลงต่ำซามต่ำช้าลามกชั่วช้าชาติชั่วแม้คำนี้หนักมากนะแต่ท่านว่าท่านพิมพ์อย่างนั้นจริงๆชาติชั่วแปลว่าการเกิดของท่านไม่ได้ดีแล้วงั้นเกิดผิดเกิดพลาดเกิดเสียหายมากกว่านั้นเรียกว่ามนุษย์ทั้งหลายผู้มีปัญญามุ่งประโยชน์ตนคิดเอาแต่เรื่องของตัวอย่างเดียวไม่สนใจใครเลยเหมือนอมาตย์เหล่านั้นใช่ไหมแม้พอเจ้านายป่วยแล้วก็เพ่นกันเน็บหมดนะพอเจ้านายหายป่วยพอจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงนายกลับมาต่อแล้วถ้าอย่างนี้ก็โอ้ห่างๆไว้หน่อยดีบวชดีกว่านะก็เลยบอกพระปัจเจกก็บวชแล้วบรรลุเป็นพระปัจเจกเลยบอกว่ามิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงจะคบหาสมาคมด้วยมิตรในวันนี้เนี่ยนะมิตรทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะมิตรอะไรมิตรประเภทไหนมิตรที่มีอุปการะมากมิตรร่วมสุขร่วมทุกมิตรบอกประโยชน์มิตรที่มีใจอนุเคราะห์เราแท้เนี่ยหาได้ยากแท้มนุษย์ทั้งหลายมีปัญญาคิดจะเอาแต่ประโยชน์ตนเท่านั้นโดยมากเป็นคนไม่สะอาดทางกายวาจาและใจล่วงอกุศลกรรมบถเป็นต้นเพราะฉะนั้นเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะท่านก็ข้อความในคัคคาวิสานสูตรนี้ก็จบลงเพราะในพูดถึงว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านประพฤติที่เรียกว่าเที่ยวไปเนี่ยนะจริยาเจเรเนี่ยก็คือจริยาเนี่ยแหละท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ประพฤติประโยชน์ตัวเองได้ประสบความสำเร็จใช่ไหมคือประโยชน์ตนคือประโยชน์ที่เรียกว่าอรหัตผลพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเนี่ยประพฤติประโยชน์แก่ผู้อื่นเรียกว่าประพฤติประโยชน์แก่โลกตามสมควรแก่ฐานะเนี่ยนะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจริงอยู่ว่าท่านสอนผู้อื่นในอริยสัจให้บรรลุมรรคผลไม่ได้แต่ท่านเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่จะบรรลุเป็นพระปัจเจกกันได้นะช่วยเหลือให้บรรลุเร็วขึ้นนะช่วยแนะนำช่วยบอกกล่าวช่วยตักเตือนช่วยเป็นเหตุแต่ว่าจริงๆแล้วท่านก็ทำประโยชน์ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะอย่างในชาดกเนี่ยนะในชาดกหลายเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับอุปการะจากพระปัจเจกไม่ใช่น้อยเช่นพระโสนะเนี่ยนะโสนะปัจเจกกับพุทธเจ้าพระโสนะปัจเจกกับพุทธเจ้านี่ก็สงเคราะห์พระโพธิสัตว์หรือแม้กระทั่งว่าพระอนุรุทธะเนี่ยพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็สงเคราะห์เนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอนุรุทธะเนี่ยเกิดมาในตระกูลคนยากจนอาชีพเกี่ยวหญ้าขายเนี่ยนะเกี่ยวหญ้าขายไปวันนึงยากจนมากก็เลยเรียกว่านายอันนะภาระเนี่ยนะทุกข์ยากได้ยากมาก นายอนนภาระเนี่ยจริงแล้วเนี่ยอดีตท่านสั่งสมบุญมาแสนกับก็จริงแต่ว่าในสังสารวัฏอ่ะนะมันก็ขึ้นๆลงๆสูงๆต่ำๆอย่างว่าก็เลยไปเกิดเป็นคนเกี่ยวหญ้ามีวันหนึ่งเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็มุ่งจะสงเคราะห์พระอนุรุทธะก็เลยไปบิณฑบาตให้นายอนนภาระเนี่ยอดีตชาติของพระอนุรุทธะเนี่ยฟังเห็นพระอนุรุทธะเห็นแล้วก็มีศรัทธาพอมีศรัทธาแล้วก็มาคิดว่าเราเนี่ยที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าอดีตเราไม่ได้ทําบุญมาพอหรือไม่ได้ทําบุญมาดีเราจึงเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากก็เลยบอกว่านิมนต์ท่านรออยู่ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูอาหารที่บ้านก่อนว่ามีหรือเปล่าจนเรียกว่าหาเช้ากินค่ำเนี่ยนะหาเช้ากินค่ำไม่รู้ว่าเมียข้าวสารหุงเอาไว้ให้เผื่อตัวเองบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่านิมนต์ยืนรอหน่อยนะแต่พระปัจเจกก็รู้แล้วทีนี้ท่านก็ไปที่บ้านบอกว่านี่เธออาหารของส่วนของฉันเนี่ยมีบ้างไหมเขาจะมีเขาก็มีแบ่งอาหารเป็น2ส่วนนะส่วนของสามีส่วนของภรรยาเนี่ยนะถ้าเขาแบ่งไว้2ส่วนภรรยาจะทานก่อนก็ได้จะรอทานร่วมกันก็ได้ก็จะแบ่งไว้แล้วนี่ถ้าหากว่ามีธุระก็แบ่งเอาส่วนของตนไปนายอนนภาระก็ไปถามภรรยาก็บอกว่ามีนายก็เลยรีบวิ่งไปรับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้านะก็คือดีใจนะปกติเคยมีอาหารแต่ก็ไม่มีผู้รับบางทีมีผู้รับแต่ก็ไม่มีอาหารบางทีศรัทธามีอยู่นะแต่ว่าไม่มีทั้งอาหารไม่มีทั้งผู้รับไม่รู้จะเอาอะไรมาทำบุญว่างั้นคือบางช่วงเนี่ยอาหารมีอยู่ของจะทำบุญมีอยู่แต่ก็ไม่รู้จะไปทำกับใครบางช่วงผู้รับก็มีเต็มไปหมดแต่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปทำศรัทธาก็มีอยู่นะบางทีศรัทธาก็มีอยู่ไม่มีแม้กระทั่งของที่จะให้ไม่มีทั้งผู้รับขณะนี้เป็นลาภของเราแล้วเนาะข้าวของเราก็มีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็มีก็เลยดีใจมากก็เลยไปเอาอาหารใส่บาตรหมดเลยเอาหามาเกลี่ยใส่บาตรพระปัจเจกก็จะรับแต่ครึ่งเดียวนะท่านบอกไม่ยอมมาจะให้ต้องถวายทั้งหมดเพราะว่าเป็นอาหารที่บริโภคได้แต่เพียงผู้เดียวก็เลยตั้งทำบุญและตั้งความปรารถนาว่าแม้ชาตินี้เกิดมาเนี่ยนะแสดงว่าสนทนากับภรรยาเนี่ยคำที่คุยกันมากที่สุดก็คือคำว่าไม่มีเธออันนั้นมีไหมไม่มีอย่างเงี้ยนะเมียนี่ไหมไม่มีก็เกิดมาได้ยินแต่คำว่าไม่มีมันคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินเลยต่อไปเนี่ยนะไม่ต้องได้ยินแล้วคำนี้มั้งก็เบื่อฟังเต็มทีเลยนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะในชนบทบางแห่งหลายๆแห่งที่เราคุยกันเนี่ยพูดเรื่องอะไรก็มีแต่คำว่าไม่มีทั้งทีเลยนะก็สะสมความเครียดไว้เท่าไหร่นั่นที่จริงเนี่ยไอ้การพูดคำว่าไม่เนี่ยไม่ได้มีคนพูดด้วยความสุขนะคำว่าไม่นี่โดยมากพูดด้วยโทสะแต่ถ้าคำว่าได้หรือมีเนี่ยค่อนข้างด้วยความสบายใจแต่คำว่าไม่วันหนึ่งถ้าคิดคำว่าไม่สักครึ่งวันนะวันนั้นจะเครียดที่สุดเลยเนี่ยนะอะไรก็ช่างเถอะเพราะสะสมคำว่าไม่เนี่ยไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็คำว่าไม่มีเนี่ยอู้ฟังแล้วมันทุกคนพูดก็ทุกคนฟังก็เครียดเนี่ยนะเช่นว่าขอความช่วยเหลือบอกไม่อย่างเงี้ยนะคนฟังนี่เป็นยังไงบ้างคนขอเครียดเลยนะไอ้คนที่ให้ก็ไม่ใช่พูดอย่างมีความสุขสง่าพาเผยนะพูดแบบแม้ก็ตั้งแต่ตัวเขามีนักวิจัยบางท่านก็เล่าให้ฟังว่าคำว่าพูดคำว่าไม่เนี่ยนะกล้ามเนื้อมันหดหมดเลยเพราะงั้นมันเกร็งมากเลยมันหดตั้งเอาทักทำให้กล้ามเนื้อมันหดแบบนั้นบ่อยๆสุขภาพมันจะเป็นยังไงเพราะนั้นคำว่าไม่เนี่ยไม่เดี๋ยวว่าเกิดลำไส้มันหดบ้างมากๆเข้าอะไรจะเกิดขึ้นท้องไส้กำเริบเปิดปั่นป่วนไปหมดเนี่ยนะก็สุขภาพไม่ดีเพราะนั้นคนที่จริงอ่ะคำว่าไม่ถ้าอยู่ในใจเราเมื่อใดให้รู้ว่าโดยมากโทสะเนี่ยนะโดยมากโทสะและโดยมากความโกรธจะกำเริบขึ้นนะคำว่าไม่เนี่ยนะมันก็เลยบอกทำบุญเนี่ยคำว่าไม่ต้องได้ยินแล้วต่อไปเนี่ยนะโดยเฉพาะคำว่าไม่มีเนี่ยนะไม่มีนี่ไม่ต้องได้ยินนะเช่นไปขอความช่วยเหลือใครก็บอกว่าไม่ก็ไม่ต้องได้ยินแล้วคำเหล่านี้หรือว่าเออโน่นมีไหมนี่มีไหมคำว่าไม่ต้องได้ยินแล้วท่านก็บุญที่ท่านทำกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าชาตินั้นหลังจากนั้นท่านก็สบายเพราะที่ตธรรมเวชนียกรรมให้ผลท่านก็อยู่เป็นสุขนะโดยมากพระอนุรุทธะก็เกิดเป็นพระเท้าสักกะหรือเป็นพระอินทร์เนี่ยนะโดยมากก็เป็นพระอินทร์เพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่สั่งสมบุญเอาไว้มากส่วนหนึ่งชีวิตที่ประสบความสำเร็จของพระอนุรุทธะก็ได้รับการสงเคราะห์จากพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือแม้กระทั่งพระปูติคตะเนี่ยนะพระเถระผู้มีกายเน่ากายที่เปื่อยเน่าตามสรีระเนี่ยนะพระปูติคตะรูปนี้เนี่ยท่านก็ได้การรับการสงเคราะห์จากพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะในอดีตท่านเกิดเป็นพรานนกเนี่ยนะชอบพระชอบไปดักบ่วงนกเนี่ยแล้วใส่แล้วนกบ่วงนกเนี่ยในนกมาก็ถอนขนเสร็จแล้วก็ทีนี้ไอ้ชามชนบทที่ไม่มีตู้เย็นนี่ก็ทำไง ฆ่าก็ตายก็หักปีกหักขาทิ้งเอาไว้เนี่ยนะก็เอามาวางขายเมื่อไม่กี่วันเมื่อเดือนก่อนโน้นเห็นภาพหนึ่งที่ชาวเวียดนามเนี่ยนะชอบขายนกเหมือนกันถอนขนนกแล้วก็มาหักแขนขาแล้วก็มัดไพล่หลังวางข้างทางขายเนี่ยนะคล้ายๆก็ขายกบนะเหมือนกบในกะละมังเหมือนอะไรแบบนั้นคล้ายๆแบบนั้นอ่ะอันนี้เป็นนกพระปุติคตาเนี่ยอาชีพเขาก็คือพรานนกเนี่ยนะก็คือจับนกขายนะขายเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวไปเนี่ยนะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปมีวันหนึ่งเนี่ยก็ไปเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เลยปรุงอาหารที่ตัวเองทำด้วยนกเนี่ยนะเสร็จแล้วก็แบ่งอาหารนั้นไปถวายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าท่านรู้ธรรมใดก็ขอให้ได้รู้ธรรมนั้นด้วยเสร็จแล้วก็ด้วยบุญอันนั้นตอนหลังอนัชชาติสุดท้ายท่านก็มีหูร่างกายเนี่ยเรียกว่าปูติเนี่ยแปลว่าเน่าคัตตาแล้วร่างกายไม่ร่างกายเน่าไปทั้งตัวเฟะไปทั้งตัวหมดเลยก็คือร่างกายเขาเรียกเน่ามันกระดูกมาเนี่ยนะแทบจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมจีรังวัตยังกาโยปัทวิงอธิเสสติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพพานบอกว่ากรรมที่ทำให้เจ็บป่วยนะก็เพราะว่าเคยเป็นพรานนกเนี่ยนะเป็นพรานนกถอนขนนกเป็นต้นทำให้ร่างกายเนี่ยเน่าหักขานกกระดูกก็ผุกูก็หักเป็นต้นแล้วก็ส่วนบุญที่ได้ทำกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาบุญที่ใส่บาตรอันนั้นก็เป็นปัจจัยให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกเนี่ยนะแต่ทำได้ในบางส่วนไม่ทำได้บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือทั้งหมดเหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าท่านสั่งสมบุญมาเท่านั้นนะคือการช่วยเหลือจากใครที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ต้องช่วยเหลือได้ตามสมควรใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะสามารถช่วยเหลือได้โดยสิ้นเชิงแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระราชาที่สามารถจะสงเคราะห์ผู้ใดก็ได้นะนะมีความผาสุกตลอดชีวิตต่อไปก็ได้ฉันใดพระพุทธเจ้าก็ท่านก็ฉันนั้นส่วนบุคคลอื่นพระอรหันต์ทั่วๆไปพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็สงเคราะห์บุคคลอื่นได้ตามสมควรเดี๋ยวพักสักครู่จะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสรรชักชวนให้พระภิกษุนอบน้อมบูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็คือปูชนียบุคคลที่ควรกราบไหว้เดี๋ยวจะค่อยสักครู่ก่อนจะพักก่อน